صلی اللہ علیہ وسلم

اب متکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا. خواہ اپنی مادری زبان میں ہی کہہ لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار درود پاک کا دم کیا ہوا پانی آب زمزم یہ سب مسجد کے اندر پینا ناجائز ہے. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائے گا. جو خوش نصیب مسجدین کریمین میں حاضری دیتے ہیں مکہ مدینے میں ان کو بھی اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے کہ وہاں ثواب زیادہ ملے گا اور ضمناً آب زمزم پینے کی بھی اجازت ہو جائے گی. میں نیت کرتا ہوں کہ نیتیں کرواؤں گا. آئیے مل کے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا, خود بھی درود شریف پڑھوں گا, دوسروں کو بھی پڑھنے کی اس طرح دعوت دوں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے روز اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اول تاخیر مدینہ مذاکرے میں شریک رہوں گا, اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سیلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارہ کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو چلیے جو دو زانوں نہیں بیٹھے وہ دو زانوں ہو جائیے جب تک بیٹھ سکے, تھک جائے تو ٹھیک ہے جس طرح آپ کو آسانی ہو پھر دو زانوں ہو جائیے. جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں, اس طرح ان کو سستی بھی آتی ہے اور علم دین کی تعظیم کے خلاف ہے ٹیک لگا کر بیٹھنا. اتنے ستون اور دیوار وغیرہ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, ابھی تھوڑی کمر آپ ہٹا بھی لیں گے پھر ہی ہو جائیں گے, اس لیے وہاں بیٹھے ہی نہیں. اگر آپ کو واقعی محبت ہے تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے میرے آقا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ نے کیا فرما رہے, فتح و رضویہ جلد 12 صفحہ 170 تا 171. میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے طریق محمدیہ وغیرہ سے جو نقل کیا اس میں یہ بھی ہے, جو مجلس واعظ, یہ مجلس واعظ بلکہ یہ مجلس علم دینی مذاکرہ ہے جو واعظ سے کسی طرح کم نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ دو درجے آگے ہی ہو. تو جو مجلس واعظ میں بیٹھا ہو اسے بھی دوران بیان بات کرنا گناہ ہے اگرچہ آہستہ ہی ہو, اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت تو جنبش کرنا کھڑا ہو جانا یا تکیا یعنی ٹیک لگا لینا اور یہ سب گستاخی اور بے ادبی اور ہلکا پن اور خفیف الحرکاتی یعنی گھٹیا حرکت اور جلد بازی اور حماقت ہے. بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے, یعنی جو بیان کر رہا ہے اسی کی طرف توجہ کیے, خاموش کان لگائے سنتے رہیں یہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو. اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں, نہ کوئی جنبش, نہ اصلا کچھ بات کریں. جنبش مانے ہلنا, ہلنے کا منع کر رہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جزئیہ جو ابھی میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں, جب واز میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخی و بے ادبی و گناہ ٹھہرے تو غل مچانا, گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا. یہ توہین اس بیان کرنے والے عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت واز کرتا ہے, بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی اکرم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی توہین ٹھہرے گی. کہ مسند واز اصل مسند حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. دیکھ لیجئے آپ وہی کریں کہ جو شریعت کا حکم ہے, ٹھیک ہے نا. آج بولا تو آپ کو یاد رہے گا تھوڑی دیر کے لیے, پھر بھول جائیں گے, پھر یہ ٹیک لگا جائیں گے. اگر یہ سمجھدار ہوتے نا جن کو میں کہہ رہا ہوں تو یہ ابھی ستون سے کافی دور ہٹ جاتے کہ یار ہم پھر کہیں ٹیک لگا لیں گے, لیکن نہیں سمجھتے کیا کریں. میں عرض ہی کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں. علم دین کی برکتیں پھر کیسے ملیں گی اگر اس طرح بے ادبانہ انداز میں ہم سنیں گے تو. اس لیے میں آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے یہ عرض کرتا ہوں, جب آئے ہیں تو کوئی لے کر ہی اٹھے, آئے اور محروم لوٹ جائیں تو یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمت سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام اور مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا اور انفرادی کوشش بھی کروں گا, پر نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125, ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بلغو عنی ولو آیا, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو یہ پیروی کروں گا. اللہ کی رضا کے لیے سوالات کے جوابات دوں گا, نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. عربی انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی داغ پٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقہ دورہ ورانی کی دعوت مدرسۃ المدینہ, دار المدینہ, قفل مدینہ, جامعۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر جواب دینے کے دوران بلکہ حتی الامکان بیٹھے ہوئے بھی نیچی نگاہ رکھوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے مستنب رہوں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے سب کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا, درود شریف خود بھی پڑھوں گا, دوسروں کے پڑھنے کی بھی دعوت دوں گا. غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب ارسال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, تمام شہیدان و اسیران کربلا, اہل بیت اطہار, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, تمام مفسرین محدثین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, کل بزرگان دین, تمام مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, غوث اعظم, غریب نواز, خواجہ بہاء الدین نقشبندی, شیخ شہاب الدین سہروردی, مجدد الفسانی, امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفسر شعر مفتی احمد یار خان, اور آج جن کا عرس سے چار رمضان کو, حضرت علامہ مولانا قاضی عبد الرحیم بستوی علیہ رحمۃ اللہ القوی, جو کہ بریلی شریف کے مرکزی دارالافتاء کے مفتی تھے, اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. الحمدللہ ان کا مجھ پر بڑا احسان ہے, ایک بہت آڑے وقت انہوں نے بہت میرا بلکہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے الحمدللہ, اور مجھے اجازت اور خلافت کی سند سے بھی نوازا تھا الحمدللہ. مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق, حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, میرے والدین, ہم سب کے عزیز و رشتہ دار, اور خصوصاً چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کی جن معتکفین اور عاشقین نے نیت کیے, وہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم آمین, بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ آج 1435 ہجری کے رمضان المبارک کی چوتھی شب ہے, معتکفین اور عاشقان رسول تراویح کی سعادت پانے کے بعد تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع آ ہیں. ان کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ, آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. انشاءاللہ عزم جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آج ہماری اوبی وین مدنی چینل کی پنجاب کے ساہیوال بخاری کابینہ میں اس کا ورود مسعود ہونا تھا اور ایک اوبی وین کا وندر برکاتی کابینہ بابو الاسلام لکھا یہ سندھ لکھا ہے, میں سندھ کا بابو الاسلام بولتا ہوں لیکن یہ ہے بلوچستان. عبد الرحیم بھائی بیٹھے ہوئے نا, وہ بلوچستان پہنچے ہوئے. اگر یہ بلوچستان ہے تو عبد الرحیم بھائی ہاتھ اٹھا دیجیے. ہاں تو یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے, وندر یا وندر وندر. تو اس وقت وندر بلوچستان برکاتی کابینہ میں الحمدللہ ہماری مدنی چینل کی اوبی بہن پہنچی ہوئی ہے, اور یہ وندر والے تو ابھی اپنی زیارت سے بھی ہمیں مستفیض کر رہے ہیں. اور بیرون ملک میں ہند نقشبندی سری نگر, اور آج ہمارے اس مدنی مذاکرے کے یوں کہیے کہ خصوصی مہمان مجلسیں جو ہیں وہ مجلس مدنی عطیات باکس, مجلس مالیات اور مجلس اثاثات جات. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جنان دے شہر پتھن تو چلدی چوکت ہنج ضلع بیراز دا رہنا ہاں, تے میں اے سوال کرنا چاہنا ہاں کہ اگر بابا جان بٹن میری قمیض اس طرح کھلے نے تے پھر نماز ہو سکدی ہے جڑا بٹن کھلے ہون سے؟ نماز ہو تو جاتی ہے, کراہت آتی ہے یا نہیں؟ اب سینہ کھلا ہونا نماز میں مکرہ تحریم میں لکھا ہے بہار شریعت میں, کتنا کھلا ہو. یہ سینہ شروع ہوتا ہے سینے کی, آپ وہ دیکھ لیں وہ ایریا, یہ آپ ادھر گردن کے نیچے آپ انگلی رکھیں گے تو گلا محسوس ہوگا, گڑے کے نیچے جو ہڈی ہے یہ ہنسلی کی ہڈی کہلاتی ہے. یہ گڑا جو ہے نا اس کے نیچے جو ہڈی کا یہ جو دائرے نما ہے نا یہ ہنسلی, ہنسلی سے لے کر یہ یہاں پیٹ کا گڑا ہے, اسی ہڈی کے نیچے چلے جائیں گے نا تو ہڈی ختم ہوتی ہے تو ایک اور گڑا آتا ہے نیچے, اس کے درمیان دائیں بائیں اوپر نیچے یہ سارا حصہ سینہ کہلاتا ہے. تو بہار شریف میں لکھا ہے کہ نماز میں سینہ کھلا ہونا مکروہ تحریمی ہے, لیکن اس کی مقدار کا مجھے علم نہیں ہے, لکھا نہیں مقدار. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عدیل احمد ہے, صحافتی پیشے سے وابستہ ہوں. میرا سوال امیر علیہ سنت سے یہ ہے, رمضان میں روزہ کھولتے ہی بعض لوگ سگریٹ گٹکا وغیرہ یا دوسری شے کھا کر پھر کلی کر کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں, اسمیل رہ جاتی ہے منہ میں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں اگر تمباکو کھایا اور وہ تمباکو خوشبودار نہیں ہے, گھٹیا تمباکو ہے, تب تو منہ میں بدبو ہو جائے گی. اگر منہ صاف کیے بغیر مسجد میں داخل ہوا تو مسجد کا داخلہ حرام. منہ میں بدبو ہونے میں یہ احتیاط, تمباکو کھانے والے, سگریٹ پینے والے, سگریٹ پینے والوں کے منہ میں بھی اگر یہ گھٹیا قسم کے تمباکو کی سگریٹ پیتے ہوں گے تو بدبو ہو جاتی ہوگی, عموماً ہو ہی جاتی ہے سگریٹیں بدبو تو. لیکن یہ کہ ایک وہ رستہ ہے کہ اگر وہ بدبو نہیں ہے تو پھر مسجد میں جا سکتا ہے, یعنی پان کھا لیا تمباکو والا یا سگریٹ پی لی اور پھر منہ اچھی طرح صاف کر لیا یہاں تک کہ بدبو جاتی رہی تب داخل مسجد ہو سکتا ہے, ورنہ حرام. یہ معتکف ان کے لیے اس میں بہت سمجھنے کی بات ہے, یہ مسجد میں عام طور پہ منہ صاف کرنے کا آپ کو کم ہی شاید سوچتا ہو, یہ اگر ایسا ہے اور منہ میں بدبو ہو گئی آپ کو تو آئے گی بھی نہیں بدبو, تو یہ مسجد میں رہنا آپ کا حرام ہو جائے گا, مسجد سے باہر جانا ہوگا, گھر جاؤ. مسجد میں منہ میں بدبو ہو یا بدن میں بدبو ہو یا کپڑوں میں بدبو ہو تو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے, اس سے لوگوں کو اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو بعضوں کو تو گندا دہانی کا آریزہ ہوتا ہے, منہ میں بدبو کی بیماری ہوتی ہے, تو وہ تو پیٹ کی خرابی, تو پیٹ کا علاج کرے گا تو منہ کا بدبو کا انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. یہ عام طور پہ وہی زیادہ کھانا, بغیر چبائے کھانا, بڑے بڑے نوالے نگلنا, جیسے کہ یہ عام ہے تو میں اتنا بولتا ہوں کہ سننے والے شاید وہ تھک جاتے ہوں گے سن سن کر, میں سمجھاتا رہتا ہوں, مانتے نہیں جاؤں. یہ اس طرح پھر منہ میں بدبو کا مرض ہو سکتا ہے اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس مرض کا بھی اندیشہ ہے. تو اب وہ جو پیٹ سے بدبو اٹھے گی نا تو وہ پھر منہ صاف کرنے سے نہیں جائے گی, اس کے پیٹ کا علاج کرنا پڑے گا. تو ایسے شخص کو بھی مسجد کا داخلہ اس حالت میں حرام ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اور دوسری صورت وہی, پہلی صورت وہی بتائی کہ منہ صاف نہیں کرتے برابر تو بھی بدبو آتی ہے, اچھی طرح مسواک نہیں کریں گے, اچھی طرح کلیاں نہیں کریں گے تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. تو اس کے امتحان کا طریقہ یہ ہے, اپنے منہ کی بدبو چیک کرنے کا طریقہ کہ جیسے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے, اب یہ کہ منہ پر رکھ لیں اور گلے سے سانس لے کر منہ سے نکالیں, سانس لے کر سانس جہاں سے ملے سانس لے کر منہ سے نکالیں گے نا تو اگر بدبو ہوگی نا تو یہ آپ کی ہتھیلی سے ٹکرا کر آپ کو آئے گی, اگر ناک بند نہیں ہوئی, نزلہ نہیں ہوا تو پتا چل جائے گا. اگر ایسا ہے تو فوراً سے پیشتر مسجد سے باہر جانا پڑے گا, مسجد میں رہنا حرام. اور بہت سو کا ایسا ہوگا, یہ میری ملاقات کا بھی سلسلہ جب ہوتا ہے نا تو مجھے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات ہی آتے ہیں نا تو وہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی, تو میں نے بھی ان کے سمجھانے کے لیے کچھ پرچہ وغیرہ رکھا ہوتا ہے عام طور پہ, تو پیش کرتا ہوتا کہ وہ منہ کی صفائی کرے, لیکن بس اللہ تعالی مدنی ذہن عطا فرمائے. ان ایسے شخصوں کو جماعت بھی معاف ہے, جس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور نہیں اس کا حل نہیں کر پا رہا, اسی طرح کچی پیاز کھائی, کچا لہسن کھایا اور منہ میں بدبو ہو گئی تب بھی مسجد میں نہیں آ سکتے منہ صاف کیے بغیر. اور آج کل مسجدوں میں سموسے آتے ہیں کھانے کے لیے افطار میں رمضان میں, اس سموسے میں بلکہ غالباً کباب میں بھی کچی پیاز یہ کوٹ کر ڈالتے ہیں اور وہ تلتے, کچی ڈال کر وہ قیمے میں مکس کر کے اس کو تلتے ہیں کباب کو سموسے کو, سب دیکھی والی باتیں اس لیے کر رہا ہوں. اور وہ پیاز برابر گلی ہوئی نہیں ہوتی, گل جائے تو پھر عرج نہیں ہے, گلی ہوئی نہیں ہوتی, کچی ہوتی ہے. اب یہ بدبودار سموسے مسجد میں لاتے ہیں تو پھر اس کو کھاتے ہیں مسجد میں اور بدبو اڑتی, فرشتوں کو تکلیف, بندوں کو تکلیف, پھر اسی منہ سے یہ باغ باغ کے نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ چھولے ملتے ہیں رمضان میں افطار کے وقت ہمارے ٹھیلے وغیرہ, یا لوگ بستے لگاتے ہیں. چھولے میں بھی کچی پیاز یہ اسی طرح کوٹی میں نے دیکھی ہے, یہ بھی مسجد میں لاتے ہیں اور کھاتے ہیں. یہ کہ اتنا مطلب یعنی کہ معلومات کی کمی ہے جس کی انتہا نہیں. اسی لیے ہم آپ کو صرف پانی پلاتے ہیں, لیکن ایک تعداد ہے جو اپنے طور پر ایسا کر لیتی ہے اور ہماری بات وہ سنتی بھی نہیں ہے نا. وہ ادھر مصروف ہوں گے باتوں میں, مذاق مسکریوں میں, تو وہ ایسی چیزیں کھاتے پیتے ہیں, اپنے سے لفٹ بھی نہیں کراتے, وہ اعلان کرتے تو وہ بےچارے سنتے بھی نہیں ہوتے. ایسی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے لوگوں کی جو اعتکاف میں آ جاتی ہے. ان دنوں کم, آخری دس دنوں میں بہت زیادہ آتے ہیں پیسے والے اور کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ. تو یہ مطلب ہم غریبوں کی نہیں سنتے, اور چوپال لگاتے ہیں اور خوب اسی طرح کے اچرے کچرے کھاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا مسجد میں یہ بدبوئیں کرتے ہوں گے. پیٹ خراب ہوگا تو اور بھی تو راستے ہیں جہاں سے بدبوئیں نکلتی ہیں. کتنی بری بات ہے اللہ کے گھر میں اس طرح کرنا. بابا ایک طرف آپ فرماتے کہ یہ سنتے نہیں ہیں, اچھا اب یہ کہ یہ جس گھرانے کے یا جہاں سے بھی مذہبی ذہن ہے تو بابا یہ اعتکاف کے لیے مسجد میں آئے نا. اگر مذہبی ذہن ہی نہ ہوتا, دین سیکھنے کا یا اس طرح کا کوئی ان کے محسوسات ہی نہ ہوتے تو یہ یہاں کیوں آتے؟ دین سیکھنے کا جذبہ ہوتا تو یہاں بیٹھے ہوتے. اور لیکن مسجد میں تو آئے نا, اب یہ ذہن میں چلے گئے یا سنتے نہیں ہے تو اس کے کوئی اسباب ہوں گے نا بابا. یہ آئے تو اس سننے کے لیے تھے کہ چلو اعتکاف ہے, اعتکاف ہے, انڈرسٹوڈ سی بات ہے بابا. مسجد کے اندر آدمی تفریح کرنے تو بازار جاتا نہیں ہے, مسجد میں جاتا ہی عبادت کے لیے. اب یہ طبقہ جو کہیں بھی بیٹھتا ہے مسجد میں اور وہ سنتا نہیں ہے, تو اس کے نہ سننے کے اسباب کیا ہوتے ہوں گے کہ مسجد میں تو آ گیا ہے, اب یہ واقعتاً یہ سوچ کر تو نہیں آیا ہوا کہ میں سنوں گا نہیں اور میں وہاں بیٹھ کر صحن میں تفریح کروں گا یا میں باہر نکل جاؤں گا یا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. تفریح بھی کیا مطلب کہ باہر بیٹھ جاتا ہے, سنتے نہیں ہیں, یہ پرابلم ہے. یہ اللہ بہتر جانے, ہم نے تو حج کے قافلے میں بھی چور پکڑے ہیں اور رنگے ہاتھوں اور چوری تسلیم کی پکڑے. مسجدوں میں بھی لوگ آتے ہیں اور وہ جوتے چرا کے لے جاتے ہیں ہمارے یہاں. یہاں کتنے ایسے شاید ہوں گے جن کا جو بولتے ہوں گے یار میرا موبائل کہاں گیا, میرا بیگ ہی چلا گیا, میرے پیسے کہاں گئے, ایسے ہوں گے اس میں. یہ مسجد میں آتے ہیں تو اسی طرح بعض لوگوں کا ایک روٹین بن جاتی ہے کہ بس اب اعتکاف کرنا, دس دن مسجد میں گزارنے. اب یہ کہ ہمارا اگر وہ مدنی مذاکرہ نہیں سنتا تو اس کو ہم گناہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی گناہگار ہو جائے گا اور حرام کا مرتکب ہو جائے گا, لیکن جو اس کے آداب ہیں, جو اصول ہیں, جو شرعی احکام ہیں, یہ تو ان پر سیکھنے لازم ہے نا. تو یہ نہیں سنتے تو اس کا سائڈ افیکٹ ان کو یہ پہنچتا ہے کہ بعض وہ کام یہ کر گزرتے ہیں مسجد میں جو حرام ہوتے ہیں. تو یہی تو ہم سکھانے کے لیے آپ کو جمع کرتے ہیں, یہ بھی اور بہت کچھ. تو جب عالمی مدنی مرکز میں یا دعوت اسلامی کے جہاں جہاں مراکز ہیں, اس وقت 66 کی ہمیں آخری اطلاع ملی تھی کہ 66 مقامات پر مساجد میں اعتکاف ایک مہینے کا پورے رمضان کے مہینے کا ہو رہا ہے دعوت اسلامی والوں کا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ پھر ان میں نہ کرے ایسا شخص اعتکاف, کہیں اور کرے, ہزاروں مسجدیں ہیں وہاں اعتکاف کرے, یوں کائے کو بھیڑ میں آتا ہے. تو یہ مطلب مزہ آتا ہے اصل بھیڑ بھاڑ میں, سرور آتا ہے. اب خدا بہتر جانے کس کی کیا نیت ہوگی, اگر اچھی نیت سے آتا ہے تو اس کو ثواب تو ملے گا. اب وہ اس ٹائم میں بتا رہے کہ ایک مدنی قافلے کا مسافر آیا قافلے میں اور مسجد کے نل چرا کے بھاگ گیا. یہ قافلہ چھوٹا, میں حج کے قافلے کی بات کیا, وہ چوریاں کرتے طواف کے اندر, وہ کاٹ لیتے ہیں پٹے جو بیلٹ ہوتا ہے اس میں سے پیسے کاٹ کے نکال لیتے ہیں, وہ بھی چور آتے ہیں. تو ہم کوئی بولے گا مکے مدینے میں چور آتے ہیں تو جی ہاں تو بھی آتے ہیں, اس کا کیا علاج کیا جائے؟ تو یہاں بھی آتے ہیں, یہاں چور بھی آتے ہیں, جیب کترے بھی آتے ہیں, اپنے سامان کی خود حفاظت کریں, اپنے پیسوں کی, اپنے موبائل فون کی سب حفاظت کریں. اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو اگر موبائل کی ضرورت نہیں ہے نا تو وہ کم از کم ماہ رمضان کے لیے اپنا موبائل یہاں فیضان مدینہ میں جمع کروا دیں, اتنی مہربانی کریں. کیا ضرورت ہے یار, یہاں اللہ اللہ کرو گے یا ہیلو ہیلو کرو گے یار, ہیلو ہیلو چھوڑو اللہ اللہ کر رہا یہ موبائل کو چھٹی کرا دو جب حاجت ہی نہیں ہے. ہاں اگر حاجت ہے واقعی شدید حاجت ہے تو وہ کہاں کو موبائل دینے سے منع تھوڑی کریں گے, آپ کو دے دیں گے. آپ بھائی امی سے بات کرنی ہے, ابو سے بات کرنی ہے, ضرورت پڑتی ہے آدمی کو, اب یہ ضرورت کا حصہ بن گیا ہے تو آپ ان سے لے لیں اور بات کر کے واپس جمع کروا دیں. ہاں باقی دوستوں سے خوشگپیاں کرنی ہے تو آپ سمجھدار ہیں کہ اللہ کا اگر اس کے لیے نہیں ہے ان کاموں کے لیے تو موبائل جمع کروا دیں. ہے کوئی میرا ماشاء اللہ واہ اپنے موبائل رمضان مہینے کے لیے بالکل سیس بند. سبحان اللہ کہ اللہ جو یہ نیتیں کرتے ہیں ان کو جلدی جلدی جلدی جلدی مدینہ دکھا دیں. ماشاء اللہ تب یہ کہ مدنی مذاکرے بھی آپ نے سننے ہیں, یہ وہ جو آئیں گے نا میں ان لوگوں سے سخت ناراض ہوں جو راتوں کو چوپال لگاتے ہیں, دن کو اوندے پڑے ہوتے ہیں اور بس جو سو منگا کے کھاتے رہتے ہیں اور مطلب بہت مسائل کرتے ہیں. جو اس طرح کی مخلوق آتی ہے جن کا میں کہہ رہا ہوں ان کی زیارت آپ کو انقریب ہو جائے گی مگر دل میں ان کے لیے آپ میل نہیں لانا. میں باپا ہوں, میں تو اپنے بچوں کو ڈانٹتا رہوں گا. آپ کسی کو ڈانٹو گے تو پھر وہ غریباً ناپ ڈالے گا, وہ ایسے ایسے بھی آتے ہوں گے کیا جب یہ کچھ سنتے ہی نہیں ہمارے ہلکے بیٹھتے ہیں نہ یہ مدنی مذاکرے سنتے تو اس کا ذہن بھی کیسا ہوگا, منہ توڑ دوں گا والا ذہن ہوگا تو پھر آزمائش ہو جائے گی نا اپنے کو. لڑنا بھی تو نہیں ہے نا, یہ میرے پاس تھوڑے سے آ جاتے ہیں نا اندر میں رمضان حل وغیرہ کتنے اتنے سے آتے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں اتنے سے آتے ہیں. ہم تو پورا رمضان حال کم از کم بھرنا چاہتے ہیں لیکن اتنے سے آتے ہیں. آج بھی 7 حلقوں کا اعلان ہوا, کل بھی 7 حلقوں کا, کم از کم 12 تو کہیں نہیں آتے وہ سما جائیں گے. لیکن یہ کوئی ان کی مصلحت ہوگی مجلس کی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ کہ رمضان حال میں بھی میں نے وہ لڑائیاں دیکھی ہیں. دھکم بھی لوتا ہے تو باہر نکلتے ہوئے بتاؤں گا. تو یہاں بھی اعتکاف میں بھی ایسا ہوتا ہوگا. ابھی میں مسجد نہ ہوں, میرے سر پہ امام آئے, یہ بھی اس طرح کی کوالٹی بھی ہوتی ہے. میرے سر پہ امام آئے ورنہ تیرے کو بتاتا میں. باپا یہ مدنی چینل پر جیسے ناظرین ہوں گے سوچتے نہیں ہوں گے کہ یار یہ کیسے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, ان کے پاس ایسی ایسی رف آئٹم ہے اور یہ ڈائریکٹ لائیو بول رہے ہوتے ہیں, لاکھوں لاکھ لوگ اس وقت چینل پر سن رہے ہوں گے کہ یار ان کے پاس کیسا آئٹم آتے ہیں, ان کے پاس کیسے لوگ آتے ہیں, یہ سب کا تعارف یوں مدنی چینل پر ڈائریکٹ کروا رہے ہوتے ہیں, یہ دعوت اسلامی والے کیسے لوگ ہیں یار, یہ یوں ہوتے ہیں دعوت اسلامی والے, یہ ڈائریکٹ ان کا سب سے بڑے جو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ قوم ہے, ہمارے پاس یہ قوم ہے ان کو ہم کو سدھارنا ہے. ہمارے پاس شرابی آتے ہیں, جواری آتے ہیں, دہشت گرد بھی آتے ہیں, دہشت گرد آتے ہیں, ڈاکو آتے ہیں, پولیس جن سے بیزار ہوتی ہے وہ آتے ہیں. تو ہم یہاں بلا کے بھی ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو یہاں نہیں آ پاتے ہم جیلوں کے اندر جا کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا نعرہ ہے شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ. تو میرے بھائی میرے مدنی چینل کے ناصر, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں تو آپ نے مچھلی تو کھائی ہوگی. مچھلیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں یہ تو آپ کو کیا, آپ کے کسی مطلب خاندان میں کسی کو پتا نہیں ہو مچھلی کتنی قسم کی ہوتی ہے. تو مچھلیوں کے جب جال ڈالتے ہیں نا تو اس مچھلیوں کے جال میں کیکڑے بھی آ جاتے ہیں, مچھلیوں کے الٹے سیدھے دوسرے جانور بھی آ جاتے ہیں جال میں. تو یہ ہم نے مدنی جال پھیلایا ہوا ہے. تو کیکڑے تو خیر ہمارے لیے کھانا حرام ہے لیکن ہمارے اس مدنی جال میں ایسے ایسے بگڑے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں, مبلک بن جاتے ہیں. یہ اتنے سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں امامے میں داڑھی میں بڑے شریف لگ رہے ہیں, ان میں بعض ایسے چھٹے ہوئے ہوں گے کہ پولیس ان کو مار مار کے تھک گئی ہوگی لیکن دعوت اسلامی والوں نے ان کو داڑھی رکھوا دی, امام بندوا دیا. اب پولیس دور سے دیکھ کر کے سلام کر دیے گی یار ہم تم سے ہارے, دعوت اسلامی والے جیتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ چوٹے میں نہیں کروں گا تو ان کے زخم کیسے ظاہر ہوں گے, تو میں ایکس رے کرتا رہوں گا اور وہ کیا بولتے ہیں ایکس رے تو وہ الٹرا ساؤنڈ یہ سب کرتے رہنا پڑے گا نا, تو ہی اپنے عیوب اپنی خامیاں ہمارے سامنے آئیں گی اور ہماری سنا ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے اب آپ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان سے بات کریں, اب ہم لائیو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں, ہم بندی چینل پر بیٹھے ہوئے, اب ہم سے کچھ ہمارے مطلب کی بات کریں. آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے یہ, کیا ہمارے مطلب کی کیا بات ہے؟ آپ کے مطلب سے کہہ رہے یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو, سنتے نہیں ہو, بیٹھتے نہیں ہو, آتے نہیں ہو, کھاتے نہیں ہو. نہیں تو یہ مدنی چینل والوں کو بھی میں سمجھا رہا ہوں نا, جو سن رہے ہیں کہ جب بھی احتکاب کرنا ہوگا تو سراپا ادب بن کر. احتکاب کے معنی سمجھتے کیا ہے؟ احتکاب کے معنی کون کون جانتا ہے بھائی؟ ماشاء اللہ, ایسا لگتا ہے کہ وہ فیضان احتکاب پڑھ لی ہے. احتکاب کے معنی ہے دھرنا مارنا. دھرنا کیوں مارنا؟ دھرنا تو سیاسی لوگ بھی مارتے ہیں, روڈ گھیر لیتے ہیں. ہمارا دھرنا یہ نہیں ہے, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دھرنا مارا ہے کہ یا اللہ مغفرت کروائے بغیر یہاں سے ہم نے نہیں جانا. تو اب کیا کباب سموسے اور کھچڑے منگوا کر اور چوپال لگا کر کھی کھی کھی کھی کر کے ہم اپنا یہ مطلب دینے کے وہ دھرنا یا جو بھی ڈالا یہ پورا کریں گے, یا گڑ گڑا کر بارگاہ خداوندی میں رو رو کر معافیاں مانگ کر اور عبادتیں کر کے اپنے رب کو منائیں گے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں کیسے منائیں گے؟ ہم کھیکی کھیکی کر کے چوپال لگا کر تو نہیں منائیں گے نا, اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ہی منائیں گے. تو میں یہی تو درس دے رہا ہوں, اور کیا دے رہا ہوں؟ میں اپنی ذات کے لیے کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ ناظرین کو بھی, یہ ناظرین جو ہے نا یہ بھی کبھی نہ کبھی احتکاف کرتے ہوں گے, سمجھے؟ یہ مسجدیں کریمین میں حاضری جب ہوتی ہے تو وہاں بھی لوگ احتکاف کرتے ہیں, وہاں کا ادب تو یہاں سے تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہاں خدا جانے کیا کیا کرتے ہوں گے, وہاں تو کوئی تربیت کی تو صورت ہوتی نہیں ہے, نہ تربیت کرنے کی ہم کو اجازت ملتی ہے. ہمیں اجازت مل جائے ہم انشاءاللہ تربیت کریں گے, ایسا تربیت ہلکے لگائیں گے کہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے, لیکن ظاہر ہے ہم تو کر ہی نہیں سکتے, لاچاری ہے نا, اپنے لوگ کچھ نہیں کر سکتے. تو یوں وہاں بھی لوگ احتکاف کرتے ہیں, اور ظاہر ہے وہاں بھی پتا نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے, لیکن اللہ کے نیک بندے احترام میں بھی کمی نہیں رکھتے ہوں گے. جیسے یہاں بھی ماشاء اللہ ایک سے ایک اللہ کے نیک بندے آتے ہیں, ایسے بھی آتے ہیں کہ پہلی صف نہیں چھوڑتے, سب ساری نمازیں پہلی صف میں پڑھتے ہیں. پتا نہیں وہ اور کیا کیا پڑھتے ہیں کرتے ہیں, دنیا سوئی بھی ہوتی ہے, سارے معتکف سوئے ہوتے ہیں, یہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے حضور, اور دھرنا مارے ہوتے ہیں کہ یا اللہ بخش بخش آپ تو بخش دے, اپنا کرم کر دے, میں ٹلوں گا نہیں. مغفرت کی سند کاش محبوب کے صدقے مجھے مل جائے. تو ہے نیکوں کے صدقے ہی باتیں بنتی ہیں, ہم تو ایسے ہی بس گلا کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم نیک بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عجیب و غریب رسالہ مکتب نے چھاپا ہے, عجیب و غریب, غریب و عجیب, اور جس کی ہر فرد کو جس سے واسطہ پڑتا ہے. اس رسالے کا نام ہے اخبار کے بارے میں سوال جواب. یہ صحافیوں کا ایک مدنی مذاکرہ ہوا تھا, مختلف اخبار کے صحافی تشریف لائے تھے, تو ان کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا. تو اس میں سے کچھ بعض صحابیوں نے یہ کہا کہ آپ ہم کو یہ سب لکھ کر دے دو. تو خیر لکھا ہوا تو میرے پاس کافی پہلے ہی تھا, تو اس میں تھوڑا بہت مزید کام کر کر آگے یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے. اس میں کیا ہے, یعنی اور تو بہت کچھ ہے لیکن چند عنوانات اس میں لکھے ہیں پانچ. دنیا کا سب سے پہلا اخبار, گرفتار شدہ چور کی خبر لگانا کیسا, دہشت گردی کی واردات کی خبر چھاپنے کے نقصانات, خبر معلوم کرنے کی نرالی حکایت, اخبار پڑھنا کیسا, جائز ہے نا جائز, یہ سب اس میں ہے. اور اخبار زارے کا کون نہیں پڑھتا ہوگا, شاید کوئی بچتا ہوگا, یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی بابا جو اس میں مضامین ہے نا, جس میں بہتان, عیب اور بدکاری, پھر احکام شریعت جو اس میں لکھے گئے ہیں, وہ اپنی جگہ پر, وہ مواد ہی مواد ہے. اس میں 60 پیج کا رسالہ ہے, سیکھنے کو بہت ہے. 60 پیج کا رسالہ ہے, اور اپنی نوعیت کا یہ انوکھا رسالہ ہے, اور کم از کم پاکستان کی تاریخ میں شاید اس طرح کا مواد لکھ کر چھپا نہیں ہوگا, کوئی شاید جرت بھی کم ہی کرے. یہاں تک ایک صحافی تو تھوڑا ناراض ہو گئے تھے اور اس نے بولا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو صحافیوں سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں, ہم اپنی جان لڑا کر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر تصویریں اتارتے ہیں اور خبریں لاتے ہیں اور آپ بولتے ہیں یوں اور یوں. خیر اس کو بھی میں نے ٹھنڈا کیا, میں نے کہا یار میں نے تم کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا, اتنی محبت سے بٹھایا, مسکرا کر بات کر رہا ہوں, آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں اور میں تم سے ناراض. یوں کر کے پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ جان خطرے میں ڈالنا جو ہے یہ دلیل نہیں اس بات کی کہ یہ روزی حلال ہی ہو جائے. صحافی اگر جان خطرے میں ڈالتا تو کہ چور کی جان خطرے میں نہیں ہوتی, ڈاکو کی جان خطرے میں نہیں ہوتی. صحافی اگر آپ یہ دونوں کا موازنہ کریں گے نا تو صحافیوں کے مقابلے میں ڈاکو زیادہ مارے جاتے ہیں پولیس کے ہاتھوں, تو پھر وہ ڈاکو کی روزی بھی حلال ہونی چاہیے, چور کی روزی بھی حلال ہونی چاہیے, جان کو یہ بھی خطرے میں ڈالتا ہے. تو ٹھنڈے ہو گئے, پھر وہ بےچاروں کا جواب نہیں تھا. تو بہرحال بہت دلچسپ رسالہ ہے, آپ اس کو لیں بھی اور ہر اس اسلامی بھائی کو پہنچائے جو اخبار پڑھتا ہے, اور اگر صحافیوں سے آپ کی کوئی ترکیب ہے ان کو بھی پیش کریں. یار صحافی ہم نے تو جمع کیے تھے لیکن دنیا بھر کے صحافی تو نہیں تھے, باب المدینہ کے تھے وہ بھی سارے پورے شہر کے نہیں تھے, تھوڑے بہت اہل محبت جمع ہو گئے تھے, اہل محبت بھی تھے اور بعض آ گئے تھے. بہرحال وہ اچھی ترکیب بن گئی الحمدللہ, اور رات دیر تک وہ سلسلہ چلتا رہا. تو ہے بڑا دلچسپ, آپ کو مکتبۃ المدینہ سے صرف 13 روپیہ ہدیہ پر مل جائے گا. اور اس جمعہ رات کو پاکستان بھر میں یہ اپنے بستوں پر امیدیں پہنچ جائے گا, اس وقت باب المدینہ کے علاوہ کہیں یہ نہیں مل سکے گا, صرف باب المدینہ میں جمعرات کو انشاءاللہ, دوسرے مقامات پر اور ہو سکتا ہے ہند میں بھی باب جمعرات کو مل جائے. ہند ماشاءاللہ یہ بہت اسپیڈ دکھاتا ہے, اس میں یہ ہاتھوں ہاتھ یہ لوگ گجراتی اور ہندی ترجمے کر کے بھی چھاپ ڈالتے الحمدللہ. تو شاید یہ جمعرات کو ہند میں بھی مل جائے, کیونکہ وہ بہت سسٹم بہت مضبوط ہو گیا, بٹن دبایا اور یہ کمپیوٹر کے ذریعے وہ میل انٹرنیٹ کے ذریعے میل ہو جائے گی ہند میں, کیا ایک منٹ بھی نہیں لگتا, ایک مثال ہے ٹک ٹک ٹک ٹک کر کے دنیا میں پہنچ جاتا. تو انشاءاللہ میں چونکہ چٹھی میں نہیں لکھا کہ ہند میں ملے گا نہیں ملے گا, تو پاکستان ہندوستان دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہے نا. وہ کسی نے کہا ہے نا چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا ہم اس کے پاس ماں ہیں سارا جہاں ہمارا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو کون کون خریدے گا ماشاءاللہ, اور بانٹے گا بھی کوئی انشاءاللہ اپنے عزیزوں کے اصال ثواب کے لیے. تو اس میں اخبار کو اسلامی رنگ میں چھاپنے کا طریقہ بھی بتایا ہے, الٹرنیٹ دیا ہے. اب کوئی عمل نہ کرے اس کا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں, یہ الحمدللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے ایک نئی معلومات ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. تو آج ہی مدنی مذاکرے کے بعد اگر یہ مکتبۃ المدینہ سے پتہ نہیں رات کو تو بند ہو جاتا ہوگا یا کھلا رہتا ہوگا پتہ نہیں مجھے, تو خرید لیجئے گا اور اپنے رسالے پر اپنا نام لکھ لیجئے گا جب خریدیں تو, کیونکہ وہ مکس ہو جائے گا. تو مکس ہو جائے تو پھر اس کے بدلے دوسرے کا رسالہ آپ نے اٹھانا نہیں ہے, نام لکھ لیں کوئی علامت لگا لیں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ یہاں انہوں نے ٹیبل رکھے ہوں لیکن یاد دلانا پڑتا ہے, تو آج مجھے بھی آج یاد آیا ہے. تو اگر ٹیبل پہ انہوں نے اگر لائبریری نہیں بنائی دار المطالعہ تو اللہ کرے بنایا ہے الحمدللہ, تو بنایا ہوا ہے دار المطالعہ یہاں عالمی مدنی فضان مرکز میں, تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی آ گیا ہو. لیکن اب وہی اس پہ کتنے رکھیں گے, دو چار عدد رکھیں گے پڑھنے والے انشاءاللہ ڈھیر ہوں گے, تو خرید کر پڑھو گے انشاءاللہ تو وہ تھوڑا پیسوں کی بھی قربانی دینے کا ثواب ملے گا نا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب علی محمد. وندر والے بھی ہیں بابا بلوچستان. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا صد مرحبا ماشاءاللہ. اتنے ہی ہیں جو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں بابا اور ہیں, لیکن ابھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں وہ بھی کنیکٹ ہونے والے ہیں, وہ ساہیوال. اچھا وندر والے ساہیوال, وہ جی ساہیوال بابا ساہیوال, یہ ساہیوال آ گئے بابا ماشاءاللہ. یہ اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوں گے بابا, ان کی اسکرین ابھی آن نہیں ہوئی ہے, ہمیں ابھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے, تو انشاءاللہ کچھ دیر میں پھر یہ دونوں ایک ساتھ انشاءاللہ بنے گی. عز و جل سوال چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارمان رضا ہے, میں یورپ کے ایک ملک گریس کے شہر ایتھنز سے بات کر رہا ہوں. بابا جانی آپ دن کو فرما رہے تھے کہ میرے پاس موبائل فون نہیں ہے, تو ہم اکثر مدنی خبروں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ موبائل فون پہ کسی کی تعزیت کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی بیمار پرسی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ پاس موبائل فون نہیں ہے تو کس کا موبائل فون آپ یوز کرتے ہیں. برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. آمین. میری اولاد کثیر ہے الحمدللہ, جب بچوں کے پاس موبائل ہے تو میں کیوں موبائل کا بوجھ لیے پھروں. تو میں کسی بھی اسلامی بھائی کے ذریعے جو قریب ہوتے ہیں میرے, تو موقع کی مناسبت سے ان کے ذریعے فون کروا کر, میں نے کہا مجھے تو موبائل فون ملانا بھی نہیں آتا, تو انہی کو بولتا ہوں کہ یہ نمبر ملا دو, تو بیچارے ملا دیتے, تو میں فون سے بات کر لیتا ہوں. اور یہ وضاحت میں نے کئی بار کی ہے, تو آپ مدنی مذاکرے پابندی سے سنتے رہتے تو شاید اس سوال کی نوبت ہی نہ آتی کہ ایک طرف کہتے ہو موبائل فون نہیں ہے, دوسری طرف آپ کس کے موبائل پر بات کرتے ہو, یہ جواب ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sameer Deen and my question is how do I stay attached to environment of Dawood Islami? ان کا سوال یہ ہے کہ میں دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ کیسے مل سکتا ہوں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے لیے ہمارے یہاں کوئی رکنیت فارم ممبر شپ کا فارم بھرنا نہیں پڑتا, نہ ہمارے یہاں کوئی ممبر شپ ہے, نہ اس کی کوئی ممبر فیس ہے. آپ آ جاؤ, سب کے لیے ہمارے دروازے ڈبل 12 گھنٹے کھلے. دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, درس سنیں, گھر میں درس جاری فرمائیں, علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شریک ہوں. تو یوں مطلب ہے کہ آپ مدنی کام کرتے کرتے دعوت اسلامی والے بن جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزی آئی اکثر جو مطلب جزیو آئی میں مجھے ذہن میں اکثر جو لیکن اٹکل سے کی اچھا وہ نماز میں سینہ کھلا رہنے کے تعلق سے دارالافتاء کے اسلام بھائی بتا رہے کہ اگر سینے کا اکثر حصہ نماز میں کھلا رہا تو نماز مکروہ تحریم میں ہوگی. اکثر کس کو بولتے ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے. آدھے سے زیادہ اکثر یعنی آدھے سے زیادہ, یہ لکھ لو, یہ کام کی بات ہے. اکثر یوں اکثر یوں, تو اکثر کیا, واٹ از اکثر؟ اکثر مانے آدھے سے زیادہ. مثلا 100, اب 100 میں اکثر کتنے بنیں گے؟ 51, 50 سے زائد, 51 بھی 52 بھی اکثر, ٹھیک ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی محمد. قیمت کے خلاف جان جاری رہے گی, نہ قیمت کریں گے نہ قیمت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ, سر پہ امامہ رہے گا, رخ پہ داری رہے گی, سر پر زلفے اکثر, نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جان انشاءاللہ. بابا ایک سوال ہے, لبیک. ابھی دنیا کے کئی ممالک میں جیسے اس یہ جو جون جولائی کے جو مہینے ہوتے ہیں, جون جولائی اگست, اس میں اسکول اور تعلیم ادارے بند ہوتے ہیں, تو اب یہ وہ ایام ہیں جن میں بچے بھی گھروں پر ہی ہیں. بعض تو خیر وہ تفریح یا کسی بھی طور پر اپنے اپنے ملکوں میں سفر کر جاتے ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے ہی ملکوں میں رہتی ہے. اب پاپا عورت گھر میں, جیسے ماں گھر میں ہے اور بچے گھر میں ہیں, اب بچوں کے اسکول وغیرہ تو ہے نہیں, کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے, سب بند ہے, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, تو آدمی پاپا کام پر جاتے ہیں, ایک ماں یعنی ایک عورت اپنے گھر میں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے جس سے وہ رمضان میں اپنے بچوں کی درست تربیت کر سکے؟ بہترین طریقہ ہے, اپنی کتابیں ماشاءاللہ ایک سے ایک, مکتبۃ المدینہ کی مختلف کتابوں سے فیضان سنت ہے, نماز کے احکام ہے, پردے کے بارے میں سوال جواب ہے, ان میں سے پڑھ پڑھ کر بچوں کو ان کی ضرورت کے مطابق درس دیے جائیں. اور خود ان سے بھی درس دلوائے جائیں, ان سے نمازیں پڑھوائی جائیں, نمازیں سکھائی جائیں, روزے رکھوائے جائیں. اپنی کتابوں میں سب ہے, اخلاقیات پر بھی عنوان آتے ہیں, اخلاقیات کے منجیات بھی ہے, مولکات بھی ہیں, نجات دینے والی جو باتیں ان کو منجیات بولتے ہیں, اور ہلاک یعنی آخرت کی بربادی کا باعث بننے والی جو چیزیں ان کو مولکات بولتے ہیں. تو اس طرح ان چیزوں کا فیضان سنت سے, نیکی کی دعوت سے پڑھ پڑھ کے درس دیا جائے. ماشاءاللہ دوسرے ممالک والوں کے لیے بھی اس میں آسانی ہے کہ کافی انگلش میں بھی لٹریچر اپنا آ چکا ہے, کچھ نہ کچھ عربی میں بھی الحمدللہ سلسلہ ہے, کئی رسائل چھپ چکے ہیں, فیضان رمضان بھی چھپ چکی ہے عربی میں, تو اس سے بھی نفحات رمضان, نفحات رمضان عربی میں الحمدللہ چھپ چکا ہے اس کا ترجمہ, فیضان رمضان کا, تو اس کا بھی اہل عرب جو ہیں اس کا درس دیں اپنے گھروں میں, رسالوں کا درس دیں, اور ساری اقوام جتنی بھی ہے نا دنیا کی سب کو اس دور میں اصلاح کی حاجت بہت ہے. انگلش میں بھی بلیسنگ آف رمضان, انگلش میں بلیسنگ آف رمضان, اس سے درس دیا جائے. اس میں یہ بظاہر تو نام اس کا یہ ہے بلیسنگ آف رمضان, نفقات رمضان, فیضان رمضان, لیکن ضمناً اس میں بہت سارے مضامین ہیں. یہ سارا سال کام آنے والی کتاب ہے, لوگ یہ رمضان میں ہو سکتا ہے رمضان کے لیے ہی سمجھتے ہوں گے اس کو اس کے نام کے حوالے سے, لیکن آپ اس کو پڑھیں گے نا تو ضمناً بہت سارے احکام اس میں زیر بحث لائے گئے ہیں, بڑی کام کی کتاب ہے. اور ہر شعبان میں اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو یہ پڑھنی ہوتی ہے ہر شعبان میں, تاکہ وہ رینیو ہو جائے ذہن میں, نئے سرے سے تازہ ہو جائے, روزوں کی بھی احکام اس میں لکھے ہیں, رمضان کے فضائل لکھے ہیں, غلطیوں جو روزے میں غلطیاں ہوتی ہیں ان کے ضروری مسائل لکھے ہیں, بہت کام کی کتاب ہے. دعا, تراوی, شب قدر, جی جی, افطار, سحری کے سارے جو اوقات کار ہیں, اخلاقیات کے حوالے سے بھی کافی مواد اس میں مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہت پیاری پیاری حکایتیں ایمان افروز, روزہ داروں کی حکایات کے عنوان سے پھر آخر میں مزید حکایاتیں الگ سے. نماز کی تاکید کریں, خود بھی نماز پابندی سے پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, مدنی چینل دیکھیں, مدنی چینل دکھائیں. انشاءاللہ اس طرح امید ہے کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, امید تو یہی ہے. اور پوری توجہ دیں بابا, یہی لگتا ہے کہ اگر موقع ملا ہے اس بار رمضان المبارک میں تو پوری توجہ دیں اور اپنے بچوں کو مدنی چینل کے سامنے بٹھا دیں اور درس فیضان سنت جاری کر دیں. سبحان, مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی وی سی ڈیز میں بھی اصلاح کا بہت مواد ہے, کیسٹیں, آڈیو, ویڈیو, ان کے ذریعے بھی بچوں کی تربیت کا بہت سامان ہو سکتا ہے. اب کچھ کریں گے تو ہوگا, خالی بولیں گے بچہ ستاتا ہے, ہوتا کیا ہے بچہ یا بچی ستاتی ہے, یہ ستاتے ہیں بچے ہیں, پھر بچہ کون بولے گا ان کو, یہ سیریس ہو کر بیٹھے ہیں تو یہ تو یوں بیٹھتے بیٹھے بھی یہ چین سے نہیں بیٹھتے, یوں کچھ نہ کچھ پھدکتے رہتے ہیں. اب یہ تو کرتے رہیں گے, یہ ان کا میٹر ہے. اب ماں کیا کرتی ہے پتا ہے, ماں چیختی ہے, چیختی ہے نا تو شروع میں تو سہم جاتے ہیں, پھر دوبارہ چیختی ہے, پھر تھوڑا کم سہمتے ہیں, جب تیسری بار چیختی ہے نا تو منہ چڑھاتے ہیں ماں کا, دل نہیں مانتے. تو اس لیے ماؤں کی بھی تربیت کی حاجت ہے. تو ماؤں کی سمجھنے کیوں نہیں آتی یہ بات, پہلی بار آپ نے کہا نہیں ہے, ہو سکتا ہے سمجھ میں آتی ہو, ماؤں نے چلانا بند کر دیا ہو. نہیں پھر چلائیں گے تو اپنے یہ سنیں گے نا, بولیں گے کیا کریں یہ بچے دماغ خراب کر دیتے ہیں. یہ اچھا یہ بھی چلا کر بولے گی؟ ہاں جی ہاں. اچھا پھر یہ بھی بولے گی, سن سن سن بابا کیا کہتے ہیں, دیکھ سن, یہ بھی چلا چلا کر سنائے گی, وہ بولے گا ماں خراب کرتے ہو, ماں کس کی سنو, ماں آپ کی سنو یا پاپا کی سنو, وہ بھی بولتا ہوگا. تو یہ بیچاریاں جو بعض ناقصات جو ہے نا یہ وہ جذبات میں آ جاتی ہیں, وہ بات بات میں بچوں پر چیختی ہیں, تو اس طرح خود اپنا ہی گلا پھٹتا ہے, اپنی ناک کٹتی ہے, بچے تو مانتے نہیں ہیں. تنگ تو کرتے نا بابا, بات یہی آپس کی بات ہے بابا, تنگ تو کرتے نا, ہم کو کوئی بچے سنبھال یہ پانچ چھ دے دے بابا آدمی تو پاگل ہو جاوے. کچھ بھی بابا ضبط اور صبر ہے عورتوں میں, یہ سنبھال لیتی ہے پانچ پانچ چھ چھ بچے پورا پورا دن سنبھالتی ہیں, آدمی ایک دو گھنٹے میں سے اس کی گھوم جاتی ہے بابا. آپ ان کی حوصلہ افزائی تو کرو نا, خالی خالی چلاتی ہے چلاتی ہے چلاتی ہے, خدمت تو بیچاریاں کرتی ہیں, لیکن یہ کہ جو تربیت کا معاملہ ہے نا اس میں تھوڑا گڑبڑ کر دیتی ہیں. اگر یہ اتنی خدمت کرتی ہیں اس میں تھوڑا سا صبر بھی کر لیں. اب یہ دماغ خراب کرتے ہیں, یہ مانتے نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں, تو منوانے کا طریقہ تو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ نے چیخے مار کے دیکھ لیا بے قابو ہو جاتے ہیں نہیں مانتے, اب نرمی کر کے آزما لو. چلو ایک نسخہ میرا بھی تو آزما لو یار, نرمی سے دیکھ لو, تو نرمی سے انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. تو ایک چٹکلا میں تو کبھی کبھی سناتا ہوں کہ ایک بار ایک باپ اپنے بچے کو لایا, پتہ نہیں باپ ہی تھا میرا خیال ہے, یہ بچہ اپنی ماں کو بہت تنگ کرتا ہے. اب ایک تو میرے سامنے باپ کا بولنا کہ یہ بہت تنگ کرتا ہے, یہ بھی باپ کو تربیت کی ضرورت ہے کہ اس طرح بولا ہوا ہی نہیں, بچہ سمجھدار تھا وہ دور باغی ہو جائے گا کہ میرے باپ نے یہ الیاس کے سامنے میرے کو ڈیگریڈ کر دیا اور دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں, اب تو چھوڑوں گا نہیں گھر جا کر. خیر تو یہ بولا کہ یہ بہت ستاتا ہے, میں کچھ اندازہ کیا, میں نے ایک تعویذ دیا, میں نے تعویذ دیا کہ اب جب بھی ستائے نا اس کی ماں کو یہ تعویذ دے دینا, اور بولے نا جب بھی ستائے اس کو منہ میں رکھے, یہ جب سامنے جب بھی ستائے نا تو دو دانتوں کے بیچ میں اس کو تھوڑا دبائے, اگر یہ بچہ زیادہ چیخے نا تو یہ زیادہ زور سے دبائے. تو پھر یہ جب دوبارہ تو میں نے کہا کیا ہوا, تو بولا وہ کچھ فرق پڑا ہے. اب یہ ناقص ساتھ بیچاریاں یہ میری مسئلے بھی نہیں سمجھیں گی کہ ویسے تو کفل مدینہ لگانا مشکل ہے ان کے لیے, میں نے کفل مدینہ بیچ جا کے لگا, اس تو یہ سمجھی ہوگی کہ تعویذ ہے, تعویذ داد دبانا نہیں یہ ہو سکتا زبان مند رکھنا زبان مند رکھنا یہ بچے کو ٹھنڈا کرنا یہ نسخہ ہے بچے کو ٹھنڈا کرنے کا یہ بولتی ہے چیخ کا ٹھنڈا ہوا چیخ کا ٹھنڈا نہیں ہوگا آپ کی چیخیں بند کرو یہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی کو بول بھی دیا ہو گھر میں بیٹھے دیکھو یہ والا تعویذ چاہیے جو پاپا کہہ رہے نا میدان مدینہ جاؤ اور اس کو بولو کو دانتوں میں دبانے والا تعویذ چاہیے میرے کو بھروسہ نہیں ہے تو ان کو خالی کوڑا کاغذ بھی دے دیں گے نا آپ دبانا جائے نا خالی آپ کے ہاتھ سے جائے گا تو دبا لے گیا یوں تو مطلب کر لیں گے ان کو کوڑا ہی دے بھائی اللہ رسول کا نام نہیں دے بھائی تو غصے میں آ کر کچل ڈالے گی تو پھر مزہ نہیں آئے گا خالی کوڑا کاغذ اس میں لپیٹ کے دے دے بھائی اور بولے گا دیکھو کھول کے نہیں دیکھنا کھول کے بھی نہیں دیکھیں گے دباتے رہیں گے تو مسئلہ حل ہوتا رہے گا ایک نے آ کر آپ کو یاد ہے بابا کہا تھا جوان جوان بیٹا تھا یہ غصہ بہت کرتا ہے جی جی آپ نے بھی بڑا پیارا جواب دیا تھا مجھے یاد ہے اب لگتا ہے زیادہ کرے گا اب سر جوان لڑکے کو باپ چار آدمیوں کے سامنے بولے مجھے کہ یہ بہت ستاتا ہے بہت تنگ کرتا ہے بہت غصہ کرتا ہے اب میں کیا کروں یار اس طرح طریقہ ہی نہیں ہے اب بھی یہی حال ہے کہ میرے سے آ کے ملتے ہیں نا بعض لوگ بھیڑ میں تو لڑکے کو لا کر بعض اوقات بولتے ہیں کہ تنگ بہت کرتا ہے اس کو آپ سمجھاؤ سمجھاؤ بہت تنگ کرتا ہے وہ بھی غصے سے بولتا ہے سمجھاؤ کیا سمجھے گا میں بولتا ہوں یار میرے لیے آپ نے رکھا ہی کیا اب تو یہ میرے سے کترا گا آئے گا نہیں میرے سامنے کہ یار میرے باپ نے وہ میں اچھا بولا والا شریف بن کے پیر صاحب کے پاس جاتا ہوں آپ نے میرا پول کھول دیا اب میں کس منہ سے جاؤں گا اب کیا مرد اب میرے ہاتھ میں کیا آئے گا یہ تو یہ نادانی ہے یہ لکھ کر دینا چاہیے میرے کو کہ اس کو سمجھاؤ یا کان میں اس طرح بولے کہ بچہ نہ سنے یہ حکمت ہے سامنے سامنے بولیں گے تو کیا مطلب فائدہ ہوگا اس کا یہ سب کو اصلاح کی حاجت ہے سب کو باپ کو بھی ماں کو بھی واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بابا سائیوال والے بھی اب دیکھ رہے ہیں آپ کو سبحان اللہ اور وندر والے بھی ہیں بس اب یہ سارے کے سارے آ گئے بابا باب المدینہ میں بھی پاک کابینہ ہے بابا پاک مدنی کابینہ 12:12 سبحان اللہ مدنی چینل نے آج بھی کل بھی 12:12 پر آپ نے یوں ترکی بنائی 4 رمضان یہ پاک مدنی کابینہ بابا باب المدینہ کی آج ماشاءاللہ اور مدنی عطیات باکس وغیرہ والے جو اسلام بھائی ہیں نا ان کی بھی آج مجلس کی ترکیب ہے الحمدللہ اور اساتذہ جات نہیں وہ مدنی عطیات باکس ہے نا بابا ہمارے اب وہ بھی مالیات وہ اساتذہ جات بھی ہے مالیات بھی سمجھیں پوری کی پوری آ جائے گی یہ تو یہ کون ہے یہ وندر وندر ہے عبد الرحیم ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ساہیوال یہ ساہیوال ہے بابا اچھا اچھا ماشاء اللہ ساہیوال والے بڑے اہتمام کے ساتھ آج امام میں باندھ کے آئے ہیں ہاتھ ہلا رہے بابا ہاں نا ماشاء اللہ کافی امام میں باندھے اور وندر والے نے بھی باندھے ماشاء اللہ یہ میرے کو ہاتھ ملا رہے ہیں یا اسکرین پہ ہاتھ ملا رہے ہیں گھر والے دیکھیں کہ میں آیا ہوں نہیں ابھی فی الحال تو آپ آئے آپ کو ہاتھ ملا رہے ہیں اور بیت کی ساتھ ہی کال ہے چلے پھر پہلے ہم توبہ کا تحفہ لے لیتے ہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت الاکرم کا مرید بھی بنتے ہیں اور توبہ کی حدیث پاک ہم سنتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں اور ہمارے امیر سنت ہمیں توبہ کے بعد غوث پاک کا مرید بھی بناتے ہیں اور ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کی دنیا سے رخصت نہیں ہوگا تو امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اپنا مرید بھی بنا لیں جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں جب امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں تو جو آپ کے جامع شرائط پیر ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور شجرہ قاضی رضوی عطاریہ پڑھنے کی اجازت بھی مل جائے گی

اور اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو. تو جو ان میں شافعی ہوں نا ان میں ہڈا والے سے تو شاید نیچے ہے سجدو نیمت ہے مائک. روی ریسرس مائک میں کروں گا نا عجیب لگے تو اصل تراوی بھی مائک میں چھتے نا نا پاؤں بتا رہی ہے نا یہیں پاؤں یہ ابھی جو آیت پڑھی نا اس آیت پر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سجدہ واجب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. تو اب اگر کوئی شافعی اس طرح بھائی یہاں متکلف ہوتے ہیں بعض شافعی بعض اوقات آئے ہیں تو اگر شافعی ہیں تو وہ بھی سجدہ کر لیں اور حنفی بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہمارے نزدیک سجدہ یہاں کرنے میں کراہیت تو ہی نہیں. جب کراہیت نہ ہو اور اپنے مذہب پر واجب بھی نہ ہو امام اعظم کے نزدیک واجب بھی نہیں ہے اور کراہیت بھی نہیں ہے تو مستحب تو رہ جائے گا. اس لیے وہ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اس پر بعد میں موقع پر سجدہ کر لوں گا. تو اس قرآنی آیت میں نماز کا بیان کیا گیا ہے. مزید حدیث پاک بھی سنیے. حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور ہرگز شمار نہ کر سکو گے یعنی اس کے برکت ہے شمار نہ کر سکو گے. اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے اور مؤمن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی یا امیر المومنین نماز یعنی نماز کا وقت آ گیا. فرمایا جی ہاں سنیے جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا اس حالت میں بھی شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی نماز ادا فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو دیکھا آپ نے نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا گویا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے جنت کی بشارت دی ہے کہ تم جنتی ہو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اس کے باوجود اور ایسی زخمی حالت میں یہاں تو بخار آ جاتا ہے تو نماز روزہ سب چلا جاتا ہے بعض لوگوں کا سر میں درد ہوتا ہے تو نماز چلی جاتی ہے. اور ایسا شدید حملہ ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور اس زخمی حالت میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی بلکہ آپ نے امر بالمعروف کیا کہ جو شخص نماز ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں ایوندر والو صحیح والو باب المدینہ کے اعتکاف والوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب غور فرمائیے کہ کب تک بے نمازی رہیں گے؟ جو بے نمازی ہیں میں ان سے عرض کر رہا ہوں اب کب تک بے نمازی رہیں گے؟ اب آ جاؤ, آ جاؤ مسجد میں, آ جاؤ اللہ کی نماز پڑھو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اپناؤ. محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی. تو یاد رکھیے, جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے, بلکہ قضا کرتا ہے وہ. حق میں نے ترک نہ کرنا یہ تو اور بھی برا ہے, بلا وجہ جو قضا کر دیتا ہے تاخیر کر کے پڑتا ہے وقت گزرنے کے بعد. اس لیے سارے کے سارے اسلامی بھائی, مدنی چینل کے ناظرین, سب کے سب پکی نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, بلکہ آج بھی عشاء نہیں پڑھی تو وہ بھی پڑھ لینی ہے, وقت ہے. جہاں جہاں رات ہے ابھی دنیا میں تو وہاں عشاء کا وقت موجود ہے, وہ عشاء پڑھ لیں, اور پچھلی جو بھی نمازیں ان کا بھی حساب لگائیں اور قضا عمری کریں. نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے, اس میں قضا عمری کا بھی طریقہ ہے, زندگی کی جتنی بھی نمازیں ہیں باقی ان کو کس طرح قضا کیا جائے اس کے سارا طریقہ, بلکہ اس میں تھوڑا تخفیف بھی دی گئی ہے قضا عمری کے لیے, یعنی اس کا شارٹ طریقہ بھی دیا گیا, تو وہ ضرور پڑھ لیجئے. اور ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور جمعۃ الوداع کا انتظار نہ کریں کہ وہ لوگوں میں, یہ جاہلوں میں مشہور ہے کہ وہ آخری جمعہ جب آئے تو دو رکعت پڑھ لو یا چار رکعت پڑھ لو تو ساری نمازیں زندگی بھر کی قضا ادا ہو گئی. نہ نہ نہ, یہ غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قضا عمری پوری پوری کرنی ہوگی, ایک بھی نماز یا ایک رکعت بھی کم کرنے کی اجازت نہیں. اب زکات کے بارے میں کچھ مدنی پھول. پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 277. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی, ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب عز و جل کے پاس ہے, اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. تو دیکھیے, ایمان لانے کے بعد, بلکہ جو ایمان لایا نیک کام کیے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی زکوٰۃ بھی ادا کی فرض ہونے کی صورت میں, تو ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور وہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ انہیں کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم, یعنی آخرت کے غم سے وہ بے غم ہو جائیں گے. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باہر ابر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. نمبر ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے، عظیم ہے، سونے چاندی کا جو مالک اس کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانیں نصب کی جائیں گی اور انہیں جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے پہلو پہلو، اس کو بولتے ہیں یہ دونوں طرف ہیں سائڈیں، پہلو کہلاتے ہیں، اور انہیں جہنم کی آگ میں تپا کر اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغا جائے گا. تو اسلامی بہنیں بھی اگر ان کے پاس اتنا سونا ہے کہ زکات فرض ہو جاتی ہو تو وہ بھی ضرور زکات ادا کریں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کماتی نہیں ہیں اس لیے زکات فرض نہیں، کمانا شرط نہیں ہے. جس پر زکات فرض ہے وہ لازم ادا کیا کریں، اس کی دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور اس کی آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی. جب اللہ کی راہ میں مطلقاً خیرات کرنا اس کے بڑے فضائل ہیں، زکات کے کتنے فضائل ہوں گے. فرض ہوتا ہے، نفل ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. چنانچہ ایک شخص نے، یہ بخاری کی حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، ایک شخص نے ایک جنگل میں بادل سے آواز سنی کہ فلاں کی زمین کو سیراب کرو. وہ بادل ایک طرف کو گیا اور پتھریلی زمین پر پانی برسایا. وہ پانی ایک نالی کی شکل میں ایک طرف بہنے لگا. یہ شخص بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. دیکھا کہ ایک شخص اس پانی کو اپنے باغ میں لگا رہا ہے. اس نے اس شخص سے نام پوچھا، اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا. اس شخص نے اس سے پوچھا، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ تجھے یہ فضیلت ملی؟ اس نے جواب دیا کہ اس باغ سے جو فصل حاصل ہوتی ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں، ایک اسی باغ میں لگا دیتا ہوں، دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں. تو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے. زکات تو پھر زکات ہے، جو فرض ادا کرے گا اس کو نہ جانے کتنا ثواب ملے گا، اور دنیا میں بھی اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے مال کو پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے. تو جس پر زکات فرض ہے اس کو لازمی طور پر ادا کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل، ضرور ادا کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب روزے کے بارے میں ترجمہ کنزول ایمان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی، فیصلے کی روشن باتیں. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں. اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی. اور کہیں تم حق گزار ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے, اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ حدیث بھی بخاری شریف کی. روزہ جو ہے وہ شیطان کے خلاف جنگ کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے, اور وہ دعوت اسلامی نے آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ اعلان کر دیا ہے, شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ. پھر کیسی جنگ ہے دیکھو, روزہ کیسا ہتھیار ہے. اور روض الفائق مصری صفحہ 39 پر ایک بزرگ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران و پریشان دیکھ کر پوچھا کیا بات. شیطان نے کہا اندر دیکھو. انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا. شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے نا, اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں, لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے. یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ, یعنی آگ کا شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, روزہ فرض ہے اور ضرور ضرور ضرور ہم سب کو رکھنا ہے. اب تھوڑا اپنے خاندان کے بارے میں بھی سمجھ لیں. پارہ 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 21, والذین یصلون ما امر اللہ بہ ترجمہ کمزور ایمان, اور وہ کہ جو اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی, مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ, اور نماز ادا کرو اور زکات دیا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنے اہل قرابت رشتہ دار سے اس کی ضرورت سے زائد مال میں سے سوال کرے اور وہ بخل کرے اسے نہ دے, تو اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم سے ایک سانپ نکالے گا جسے شجاع کہا جاتا ہے. وہ زبان باہر نکالتا ہوگا اور اس کے گلے میں توک بنا کر ڈالا جائے گا. المان نے زائد مال میں سے اگر رشتہ دار نے اپنی حاجت بیان کی تو اب اس کو دے, اگر نہیں دے گا بخل کرے گا تو اس کا عذاب آپ نے سنا. تو صلہ رحمی یہ واجب ہے، یعنی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ واجب ہے، صلہ رحمی واجب ہے. اور قطع رحمی یعنی رشتہ دار سے رشتہ توڑ ڈالنا یہ حرام ہے. اور آج کل کسی کی ماں باپ سے ٹھنی ہوئی ہے تو کسی کی بھائی سے، تو کسی کی بہن سے بگڑی ہوئی ہے، کوئی اپنی خالہ سے لڑا بیٹھا ہے، کوئی اپنے چاچا سے بگاڑ کر رکھ دیا، بہنیں آپس میں لڑی ہوئی ہیں، میاں بیوی آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں، تو یہ رشتے دار جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے. ضرورتاً باہر بھی ہے تو خطوں کی تابت، ٹیلی فون، کبھی نہ کبھی انہیں گائے گائے وقفے وقفے سے ان سے رشتہ جوڑ کے رکھے، رشتہ نہ توڑے. خط لکھ دے، اب تو میل، اگر کوئی انٹرنیٹ کا سلسلہ دونوں طرف دو بہت آسان ہو گیا. دعا سلام اس کے ساتھ کرتا رہے، ترکیب کرتا رہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. رشتہ داری آج کل بہت ٹوٹی ہوئی ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کی اس کے رشتہ دار کے ساتھ ٹھنی بھی نہ ہو. آپ غور فرمائیں، بلکہ ماں باپ سے کتنے بگاڑ کے رکھتے ہیں، لڑ بیٹھتے ہیں، بیوی کی باتوں میں باز آ کر ماں باپ کو یا تو گھر سے نکال لیتے ہیں، خود لڑکے گھر سے چلے جاتے ہیں. ماں باپ کو راضی رکھیے، ماں باپ سے نہیں بگاڑو. ہمارا اسلام سب سے زیادہ ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کا حکم دے رہا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ دار یہ، ماں کا اس سے بھی زیادہ حق ہے، باپ کا اس کے بعد، کہ ان کا حق بہت زیادہ ہے. سب سے قریب ترین رشتہ دار ہمارے یہ ہیں ماں باپ، ان سے بگاڑ کے بیٹھے، بھائی بہنوں سے بگاڑ کے بیٹھے اور رشتہ داروں سے بگاڑ کے بیٹھے، معمولی معمولی بات میں بگاڑ لیتے ہیں. نہیں، ہم کیوں جائیں اس کے گھر پہ؟ ہم نے اس کو دعوت دی تھی، ہمارے گھر پہ نہیں آیا تھا یا نہیں آئی تھی؟ ارے بھائی کیوں نہیں آیا تھا، تھوڑا حسن زن کا جام پیو، وہ مجبوری آ گئی ہوگی. مجبوری جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ میں جانتا ہوں، اس کو جانتا ہوں بےچارا، وہ مجبوری بیان کرے وہ جھوٹ بولتا ہے. تومت رکھ دی تار کر کے، جو کہ حرام ہے تومت. اس نے ہم کو شادی میں دعوت نہیں دی اپنے بیٹے کی، ہم بھی اپنی بچی کی شادی میں کیوں بلائیں اس کو؟ باڑ میں جائے، باڑ مانے چولہا، چولہے میں جائے، نہیں دیں گے دعوت اس کو. حالانکہ جنت چاہیے، اس کا جنت میں محل پانے کا طریقہ کل بیان ہوا تھا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. لیکن افسوس کہ ہم سے اگر کوئی توڑتا تو جوڑنے کی کہاں بات کرتے ہیں، مزید اس کو دھکا مار دیتے ہیں، ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. ارے نہیں، بیوقوف آدمی ہلتی ہوئی دیواروں کو دھکا نہیں مارتے، ہلتی ہوئی دیواروں کو مضبوط کرتے ہیں کہ گرے نہیں، اس کو گرنے نہ دیا جائے، یہ عقل مندی ہے. ہلتی ہوئی دیوار کو گرا دینا عقل مندی تھوڑی ہے، نہ کوئی گھر کی ہلتی ہوئی دیوار کو گراتا ہے. تو اپنے رشتے دار کے ہلتے ہوئے تعلقات کو کیوں توڑتے ہو یار؟ ہاں وہ شرعی معاملہ ہے، بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، ایسی کوئی صورت ہے تو بے شک اس کے سائے سے بھی آدمی دور بھاگے کہ گلی میں بھی نہ جائے، لیکن یہ وجہ عام طور پہ نہیں ہوتی. وجہ بس وہی کہ خالی خالی مجھے یہ بول دیا تھا، مجھے یوں کہہ دیا تھا، ہم کو یہ حج پر گیا تو ہدیہ بھیجا تو اتنا سا ہدیہ بھیجا، لے ہم کو یہ بھیجنا چاہیے اس کو، ہم نے اس کو شادی میں سارے گھرانے کو، سارے گھر کو ہم نے دعوت دی تھی اور اس نے وہ اپنے دعوت میں شادی کی دعوت دی، دو آدمیوں کو دعوت دی، ہم نے پورے گھر کو دعوت دی تھی. ایسے پنگے ڈالتے ہیں شیطان کی باتوں میں آ کر اور لڑائی ٹھان لیتے. نہیں نہیں، اے مسلمانوں تمہارا کام نہیں ہے، تمہاری شان جوڑنا ہے توڑنا نہیں ہے. تو بڑا ہے فصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی جوڑ پیدا کرنے کے لیے دنیا میں توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. عام مسلمانوں سے بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے. انما المؤمنون اخوة. قرآن نے فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہے, اور ابھی وہ آیت بھی تو آپ کے سامنے پڑی, والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا, ہم ہے کہ وہ توڑتے چلے جاتے ہیں. ہم یار عجیب مخلوق بن گئے, عجیب تماشا کر رکھا ہے. یہ پنجابی کیوں ہے, یہ مہاجر کیوں ہے, یہ بلوچی کیوں ہے, یہ بلوچی کا بھائی مکسی کیوں ہے, تو یہ صاحب وہ فلاں قبیلے کا کیوں ہے, یہ میمن کیوں ہے, یہ سندھی کیوں ہے, یہ لڑائی کر رہے ہیں ہم لوگ, توڑا توڑ اور مارا مار کر دیے. یہ فلاں زبان کیوں بولتا ہے, یہ سندھی کیوں بولتا ہے, یہ اردو کیوں بولتا ہے, یہ پشتو کیوں بولتا ہے, یہ پٹھان کیوں ہے. صرف نادان بھائی ہے, یہ لڑنے کے اسباب نہیں ہیں. ہم نے تو عربی آقا کا کلمہ پڑھا ہے, تو پھر ہم کیا نعوذ باللہ بولیں گے عربی کیوں ہے؟ تو کیا سندھی نبی لاؤ گے, اردو بولی والا نبی لاؤ گے اپنے لیے, کیا پنجابی بولنے والا نبی لاؤ گے, کیا پشتو بولنے والا نبی لاؤ گے؟ ارے ناممکن ہے. جو ڈھونڈنے نکلے گا وہ پہلے کافر ہو جائے گا کہ چلو پشتون نبی ڈھونڈنے نکلتے ہیں ہم, خوف کے ہاتھ پر ایمان لائے گا. تو پنجابی بولتا ہے جی اسی ساڈا بندہ لائیں گے اور کسی پنجابی نبی نو تلاشو جی, تو کافر ہو جائے گا اگر امکان مانے گا. ارے امکان پایا گیا تلاش میں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو ہم نے عربی آقا کا کلمہ پڑھا ہے, اس آقا کا کلمہ پڑھا ہے جو نہ پنجابی ہیں, نہ جو اردو اسپیکنگ ہیں, نہ جو سندھی بولی بولتے ہیں, نہ جو پشتو بولی بولتے ہیں. ہم عربی آقا کے گناہ میں, ہم پنجابی پشتو سندھی سرائکی ہم یہ سب بھائی بھائی ہیں, لیکن ہم نے عربی آقا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. یہ جھگڑے خلاص, ہم مسلمان ہیں, ہم پہلے مسلمان ہیں, بعد میں یہ اردو سندھی پنجابی یہ تو ہماری پہچان ہے, ٹھیک ہے اپنی بولیاں یہ ٹھیک بولتے ہیں ہم, لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں اللہ کے تم میں عزت والا وہی ہے, عظمت والا وہی ہے جو کہ اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. پنجابی عظمت والا نہیں ہے پنجابی بولی کی وجہ سے, اردو بولی والا اردو بولی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے, عربی بولنے والا عربی زبان کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے, فارسی پشتو سرائکی بلوچی یہ زبانوں کی وجہ سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے؟ عند اللہ اتقاکم, تم میں سے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے, اتقا ہے متقی پرہیزگار, یہ قابل احترام ہے. مطلب کیا ہو گیا ہم کو یار, کرنے کا کام کرو نا. ہم کرنے کا کام چھوڑ بیٹھے, نمازیں چھوڑ بیٹھے, روزے چھوڑ بیٹھے, زکاتیں چھوڑ بیٹھے, سنتیں چھوڑ بیٹھے, داڑیاں منڈوا دی, امامہ پہننا چھوڑ دیا, گالیاں غیبتیں چغلیاں نہ کرنے کاموں میں پڑ گئے. جب نیکیاں چھوڑ دیں تو برائیوں میں پڑ گئے. آؤ ہم نیکیاں اپناتے ہیں, آؤ سنتیں اپناتے ہیں, آؤ ہم مسجد اور تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں. جب مسجد اور تحریک انشاءاللہ ترقی کر جائے گی تو انشاءاللہ عزوجل یہ سارے جھگڑے خلاص ہو جائیں گے. ہمارا امام بھی کہا ہماری بولی بولتا ہے یار, اب میں میمنی بولتا ہوں. اب وہ امام جو ہے ہمارا مسجد کا فیضان مدینہ کا, تو یہ بھی نہیں پتا کون سی بولی بولتا ہے, سرائکی ہے, غالباً سرائکی بولی بولتا ہے. اب میں کیا میمن امام ڈھونڈوں؟ اردو بولی بولتے ہیں, اردو تو بولتے ہیں لیکن پتہ نہیں بنیادی طور پر گھر کی زبان کیا اپنے کو نہیں پتا. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. تو اسی طرح آپ کی مسجد کا امام کون سی بولی بولتا ہے؟ ہو سکتا ہے پنجابی بولی بولتا ہو, ان کی مسجد کا امام ہو سکتا ہے اردو بولی بولتا ہو, ان کی مسجد کا امام ہو سکتا ہے سندھی بولی بولتا ہو, تو جب نماز جیسا فرض ہم اردو ہو کر سندھی کو سونپ رہے ہیں، پنجابی ہو کر پٹھان کو سونپ رہے ہیں، اور پٹھانی بولی بولنے والے کے پیچھے اپنی فرض نماز ادا کر رہے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی بات لے کر پھر وہ پٹھان نے پنجابی نے اردو نے مہاجر نے سندھی نے بلوچی نے کیا یار لڑائی کر کے بیٹھے ہوئے، ایک ہو جاؤ نا یار، صحیح ہو جاؤ نا، تو اس طرح آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا اور مسلمان بھی ترقی کریں گے. کل مسلمان کفار پر غالب تھے، آج آپس میں لڑ لڑا کر ناک کٹوا کر بیٹھ گئے اور کافر آپ پر غالب آ گیا. آ گیا سچی بات ہے، ناک کٹوا دی ہم نے، ہماری عزت کہاں ہے، کہاں کوئی بھاؤ پوچھتا. ہم دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ مسلمانوں کو آج کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور خصوصاً پاکستان جو بولیوں کی وجہ سے لڑ رہا ہے، قومیت پہ لڑ رہا ہے، بات بات پہ لڑ رہے ہیں، تو آج پاکستان پاکستانی کا بھروسہ نہیں کرتے لوگ یار دنیا میں. ہم نے تو جا کے دیکھا نا، اس حلیے کے باوجود جس طرح ہماری چیکنگ دیکھ کرتے نا یہ لوگ پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کر، وہ دوسروں کی نہیں کرتے. پاکستانی ہے بھائی، پتہ نہیں کون ہے، اور یہ اس حلیے میں پتہ نہیں ابھی کیا کر ڈالے گا، ایسی نظر سے دیکھتے. یہ ہماری خانہ جنگیاں، ہماری آپس کی لڑائیاں، برائیاں، دہشت گردیاں، اور یہ مارا ماری اور فائرنگ ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں مسلمان ذلیل ہو گئے. افسوس، کب تمہیں ہوش آئے گا؟ اے میرے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں، مجھ پر غصہ نہیں کرو، شیطان پر غصہ کرو جس نے لڑوا دیا، مجھ پر غصہ نہیں کرو، نفس امارہ پر غصہ کرو جس نے تمہیں لڑوا دیا. میں تمہیں جنت جہنم سے بچا کر جنت کی طرف کھینچ رہا ہوں، تم مجھ سے ناراض ہو رہے ہو، یہ کیا بول رہے ہیں؟ میں آپ کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں. ہماری جنگ مسلمانوں سے نہیں ہے، ہماری جنگ شیطان کے خلاف ہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری انشاءاللہ، گناہوں کے خلاف جنگ جاری انشاءاللہ. ہمارا یہ زبانی اور قومی تعصب نہیں ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلوچی بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہاں بھائی بلوچیو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، ساتھ دو گے نا میرا، کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ تو ہم نے آپ سے بات بھی نہیں کرتا کہ یہ دبا کرو بلوچی ہیں. میں تو اپنے نہیں، بلوچی میرے سر کے تاج ہیں، پنجابی میرے سر کے تاج ہیں، ہر مسلمان میرے سر کا تاج ہے، میں سب سے برا ہوں نگاہ کا. ہمارا نعرہ یہ ہے، میں سب سے برا ہوں یا رسول اللہ، میں مسلمانوں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جب عام مسلمانوں سے نہیں بگاڑنی تو رشتہ داروں سے کیوں بگاڑ کے بیٹھے ہو بھائی؟ صلح کرو نا، ماسی سے ناراضی خالہ سے اس سے صلح کرو، چاچا سے ناراضی اس سے صلح کرو، ماں باپ سے ناراضی ہے، جلدی جلدی جلدی سانس بعد میں لو، پہلے صلح کرو، سب سے صلح کرو. الصلح خیر، اللہ کے کلام میں یہ فرمایا گیا، قرآن پاک میں فرمایا گیا الصلح خیر، صلح میں بھلائی ہے، خیر ہے، نقصان نہیں ہے، صلح کر رہے بھلائی ہے، سب سے صلح کر لو. چھوٹے باپ کے بن جاؤ، خود دوڑ کے چلے جاؤ خالہ کے پاس، خود دوڑ کے چلے جاؤ ماں کے پاس، قدم پکڑ لو، ماں میں باز آیا، میں آج تک اندھیرے میں تھا، آج روشنی کی کرن میرے الحمدللہ سینے میں جگمگا رہی ہے، میں بھاگا بھاگا آیا ہوں، مجھے معاف کر دے. اپنے والد سے جا کر صلح کر لو، روٹے ہوئے بھائی کو ملا لو، ٹوٹی ہوئی بہن سے رشتہ جوڑ لو، خالہ سے، چچا سے، ماموں سے، پھپھی سے، سب سے رشتہ جوڑ لو. لڑائی کرنی نہیں ہے، ہماری لڑائی بس شیطان سے، مسلمان سے نہیں ہے انشاءاللہ. تو سب نیت کریں جن کی رشتہ داروں سے انبن ہے، انشاءاللہ اپنی طرف سے بھرپور ترکیب کریں گے کہ رشتہ داروں کے ساتھ انبن ختم ہو جائے اور ہماری صلح ہو جائے انشاءاللہ. عزوجل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کچھ یہ ہمارے بلوچستان والے، وندر والے اور سری نگر والے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کچھ دیر پہلے کی غالباً ان کی. جی پاپا وہ نیٹ کے ذریعے بھیجیے تو وہ تھوڑا دکھا رہے ہیں ہم. ہند نقش بندی. ہاں ماشاء اللہ کتنے امام سجا کے بیٹھے ہیں. بلوچستان والو آپ تو قریب ہو یار, ہند والے کتنے دور ہیں اور کتنے امام ہیں ان کے سر پر. اور آپ نے شاید آج کو نیا تھان وان لے کر کوئی ترکیب بنا لیے لگتا ہے, ایسا نہیں کرو یار. اب مستقل امام کی سنت سجا لو. اب یہ سر پہ آ گیا تو اب یہ قبر میں جائے یار. انشاءاللہ جنہوں نے نہیں پہنا وہ بھی امام کا پاس سجا لو. جنہوں نے داڑھی منڈائی ہو داڑھی بھی رکھا لو, کہ داڑھی منڈانا حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. تو کیوں ایسا کرتے ہو سارے میرے اسلامی بھائی؟ آقا کی پیاری پیاری سنت, اپنے چہرے پہ ایک مٹھی داڑھی سجا لو. کون کا نیت کرتا ہے ماشاءاللہ. دیکھو باب المدینہ والے تو کر رہے ہیں, بلوچستان والو آپ بھی کر لو, وندر والو بھی کر لو, سبحان اللہ, ساہیوال والو بھی کر لو نیت کم از کم ایک مٹھی, اور سی نگر والو بھی کر لو. اور سی نگر والے ابھی برائے راست نہیں ہیں. کبھی مرشدہ ہو گئے سجا سبھی مرداری گیسو سجا بنے آشتے مصطفیٰ یا الہی بنے آشتے یا لباس تو سے وہ آیا ستا ہے, لباس تو سے وہ آیا ستا ہے, امام حسین امام سے پر سجایا ہر مدن ایسا پا جان. آپ نے بکر عید میں دعا دی تھی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دعوت اسلامی کے لیے خالے جمع کرے وہ مرے نہیں جب تک مدینہ نہ دیکھ لے. الحمدللہ پیارے باپا آپ کی دعا کی برکت سے میں ربیع الاول میں بالکل فری میں مکہ مدینہ دیکھ آیا ہوں اور اب الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے لیے زکات فطرہ جمع کر رہا ہوں. اب پھر اسی طرح کی دعا سے نواز دیں. جزاک اللہ خیرا. ہم سب کے لیے بھی بابا یہ کون سا ان کا حالہ ہے کہ پتا چلیا کہ میری دعا سے یہ مکہ مدینہ دیکھ آئے. اس کا پہلے یہ حالات مجھے بھیجیں تو پھر پتا چلے نا. ماشاء اللہ جذبہ اچھا ہے. تو اب یہ کہ دعا کے لیے یہ کام کرنا, میں بہت جب چھوٹا تھا اتنا مطلب سمجھ نہیں تھی, لڑک پن میں چھوٹا ہی تھا سمجھو, پتہ نہیں نابالغ ہوں گا شاید. تو ہم ماموں کے گھر گئے تھے کھانا کھانے کے لیے, اور کچھ کھانا مجھے دیا کہ فقیر کو دیا ہوں. تو میں نے کہا میں فقیر کو دیا ہوں گا اور بولوں گا دعا کرنا. تو میرے ماموں نے بولا کہ یہ نہیں بولنا, مفہوم کہ وہ تم دعا کا بولو گے تو پھر ثواب کیسے ملے گا, دعا کے عوض مطلب تم دیا ہوگے اس کو, یہ مفہوم اس طرح کا تو جب سے میری سمجھ میں آ گیا ہے. اب تو اگر واقعی ایسی روایتیں بھی ہیں, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کس طرح کا کوئی ہے ارشاد بھی کہ وہ جب کسی کو خیرات دیتی اور وہ دعا دیتا, تو اب میں بھول گیا ہوں کہ شاید کچھ اور دیتی یا ترکیب بناتی کہ کہیں اس کا عوض تو نہیں ہو گیا, اس طرح کا اب میں بھول گیا ہوں. وہ روایت یہ کہیں اپنی ہی کتاب میں ہے, یہ نیکی کی دعوت میں یا کہیں میرا خیال ہوگی, تو اگر مل جائے تو انشاءاللہ میں پیش کروں گا. تو اس لیے وہ اب دعا لینے کے لیے کہ مجھے دعا دے دو تو میں یہ کام کروں, یہاں صورت دوسری ہے. اس نے کہا کہ میں تو یہ کر ہی رہا ہوں, آپ دعا کر دو ایک بار پھر. تو جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اللہ کی رضا مل گئی تو مکہ مدینہ بھی ملے گا اور جنت بھی ملے گی. مکہ مدینہ نہ ملنا یعنی حاضری نہ ہونا, یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ اللہ راضی نہیں ہے, کوئی دلیل تھوڑی ہے. اور مکہ مدینہ جانا بے شک سعادت ہے, لیکن یہ بھی شرط نہیں کہ ہر ایک کے لیے سعادت ہی ہو. بہت سے لوگ گناہوں کے ذریعے بھی تو مکہ مدینہ جا ہی رہے ہیں, جس کی میں نشاندہی کل بھی میں نے کی تھی, جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر بھی تو جا ہی رہے نا مکہ مدینہ جانے والے بد نصیب لوگ, خوش نصیب بھی نہیں کہیں گے نا اس کو کہ دھوکہ دے کے جاتے ہیں, جھوٹ بول کے جاتے ہیں. مثلا پاکستان میں 40 سال کی عمر سے کم آدمی کو ویزا نہیں ملتا عمرے کا, تو پھر وہ کاروان والوں سے ترکیب بنتی ہے. بعض کاروان والے وہ کسی عورت کو بیٹا بنا دیتے ہیں, کسی کو ماں بنا دیتے ہیں, کسی کو بیوی بنا دیتے ہیں, تو بہن بنا دیتے ہیں کہ بطور محرم 40 سال سے کم والا جاتا ہے. تو کافی نوجوان جا ہی رہے ہیں ترکیبوں سے دھوکہ دے کر. تو اب اس کو کیسے کہیں گے کہ آقا نے بلایا ہے. ہاں اس کو پتہ نہیں ہے اور کاروان والوں نے شرارت کی ہے کہ کسی نوجوان کو محرم بنا کر بھیج دیا اور اس کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے اور یہ قانون بھی نہیں پتا 40 سال کا, تو وہ گناہگار نہیں ہے. لیکن اب یہ عام طور پر معلومات ہو جاتی ہے کیا کیا قیودات ہیں. تو اگر قصدن ایسا کرے گا جان بوجھ کر محرم بن کے جائے گا تو دھوکہ دیا اس نے گناہ کیا, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آقا بلائیں گے تو ضرور جائیں گے انشاءاللہ. ان کا اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. انہوں نے کہا فری میں گیا ہوں, تو اب کس طرح فری میں گیا, اب خدا بہتر جانے. ہم اس کی وہ آپریشن نہیں کریں گے, فری میں بھی کئی بار گناہوں کے ذریعے جاتے ہیں لوگ. ان کا ہم کچھ نہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے اگر فوج میں کام کرتے ہیں تو فوج بھی ان میں سے سلیکٹ کرتی ہے اور وہاں خدمت کے لیے بھیجتے ہیں, وہ ذرا فری میں ہی ہوا, بلکہ تنخواہ بھی ملے گی اور مکہ مدینہ ملے گا. ایسے بعض ادارے بھیجتے ہیں اپنے ملازمین کو لاٹری نکالتے ہیں بیچتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے, تو فری میں گئے. اب خدا جانے کس طرح فری میں گئی ہے, تو اللہ مبارک کرے قبول فرمائے حاضری اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب میں دعا بھی کر دیتا ہوں انہوں نے جو کہا, تو میری دعا کی وجہ سے یہ گئے یہ میں قبول نہیں کروں گا, پھر میں پھول جاؤں گا. بابا سب کے لیے بھی میں نے سب کے لیے دعا کی ہوگی, تو یہ ایک ہی گیا, اس کا مطلب میری دعا سے گیا یہ کیسے ہوتا, سب کو جانا چاہیے تھا. اب میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو زیادہ جو عطیات کے لیے بھاگ دوڑ کرے, مدنی عطیات کے لیے, زکات کے لیے, فطرے کے لیے, اس کو مرنے سے پہلے پہلے میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ دکھاؤ. آمین. عبدالحبی بھائی. آمین. یا حبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا عبدالحبیب انصاری عرض کر رہا ہوں, ساؤتھ افریقہ کے شہر سینچورین میں ہم لوگ موجود ہیں اور کافی سارے اسلامی بھائی جمع ہیں, مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مدنی عطیات کے لیے بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمیں بھی مدینے کی فتح نواز دیجیے بابا. بابا الحمدللہ یہاں کئی اسلامی بھائی موجود ہیں جنہوں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ ہم یہاں سے کال ملا رہے ہیں, اس کی خوشی میں الحمدللہ داڑھی شریف کی نیت کی ہے, مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے, سب مل کے مدنی عطیات جمع کریں گے, امامہ شریف باندھنے کی بھی نیت کی ہے. بھائی آپ ہاں بتا دیں امیر سنت کی بارگاہ میں کون کون انشاءاللہ امامہ داڑھی. بابا انشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں, انہیں بھی دعاؤں سے نواز دیجیے. عطیات کا جس طرح آپ نے دیا ہے, یہاں جو لوڈیم کا فیضان مدینہ ان شاء اللہ نگرانی شعبہ کچھ عرصہ پہلے ہی تشریف لائے تھے اور اس کا افتتاح فرمایا, ہم ان شاء اللہ اس کے برابر والی جگہ بھی ان شاء اللہ ان قریب ہم لے کر اس کا ایکسٹینشن کریں گے. آپ دعا کر دیں ان شاء اللہ کہ آسانی ہو جائے اور ہمارا فیضان مدینہ بڑا ہو جائے تاکہ وہاں جامعۃ المدینہ بھی ان شاء اللہ کھولیں گے بابا ان شاء اللہ. ماشاء اللہ بابا کافی سارے پلان تو جمع ہیں, ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور قادری انصاری سلسلے میں بھی داخل فرما دیں بابا. ماشاء اللہ. آپ سب کو میں مرحبا کہتا ہوں کہ مدنی چینل کے سلسلے میں مدنی مذاکرے میں آپ شریک ہیں, اور جو آپ نے نیتیں کی ہیں اس پر دعا استقامت بھی کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم سب کو استقامت ملے, نمازوں پر, داڑھی پر, امام شریف پر, مدنی عطیات پر, مدنی کاموں پر. اللہ کرے لوڈیم میں بھی بہت سارے نمازی بن جائیں اور ہماری مسجد بابا ہمارے ساؤتھ افریقہ کے ہر شہر, ساؤتھ افریقہ بلکہ پورے افریقہ میں آپ کی ساری دنیا ہے, ساری دنیا میں مدنی کام ترقی کرتا ہے. بابا دعا کر دیں کہ لاکھوں کروڑوں ناظرین آمین بھی کہہ دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہر جگہ سنتوں کا بول بالا فرمائے, دنیا بھر کی مسجد آباد ہو جائیں مسلمانوں کی. آمین. ابھی تو عبدالحبیب بھائی ہم بلوچستان میں بھی اور واب الاسلام میں بھی, پاکستان کے بھی, بنگلہ دیش کے, کتنے ایسے شہر, کتنے ایسے مقامات ہیں دنیا بھر میں جہاں ابھی بہت ساری مساجد فیضان مدینہ بنانے ہیں, جامعہ قائم ہوتے ہیں, مدرسے قائم ہونے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ کئی ایسے مسلمانوں کے علاقے ہم نے دیکھے ہیں جہاں مسجد نہیں ہے, مسجد ہی نہیں ہے, مسلمان رہتے وہاں مسجد نہیں ہے, بےچارے نہیں بنا سک رہے مسجد جو بھی ان کی وجوہات ہوں. وہ مسجد بنانی ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اور بڑھانا ہے. جہاں جہاں دنیا بھر میں اسلامی بھائی جمع ہیں, امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری دعا مدینہ منورہ دیکھنے کی دعا عطا فرمائی ہے. تمام اسلامی بھائی جو مدنی چاہ کے ناظرین ہیں, سب دل کھول کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے مدنی عطیات جو ڈونیشن جمع کریں اور دیں بھی اور لیں بھی, سب کے سب انشاءاللہ تعالی یہ بھرپور نیت کریں. اچھا باقی اگر سارے اسلامی بھائی جتنے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں نا, اپنے احتیاط تو ہم نے دینے دعوت اسلامی کو ہے, ہمارے سامنے اتنا بڑا دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, لیکن ہم ایک لمٹ کے طور پر ایک لمیٹڈ احتیاط دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے دوست, اپنے رشتے دار, اپنے بزنس کولیگز, اگر صرف سارے اسلامی بھائی اپنے موبائل فون کے نمبر ہی پر توجہ کر لیں, سب کے موبائل فون میں وہی نمبر ہوتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں, تو مسلمان جتنے نمبر ہمارے موبائل فون میں, اگر ہم سب سے بات کریں, اور اب تو ماشاءاللہ مدنی مرکز میں وی سی ڈی جو پریزنٹیشن آف دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن ہے, وہ بھی جاری کرنی ہے اور امید ہے کہ آج کل میں وہ ہو جائے گی, تو اس کے بعد تو کام کرنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ کوئی وہ پریزنٹیشن دکھا دیں اور ان کو بتائیں کہ دعوت اسلامی اتنا بڑا کام کرتی ہے. تو بہت سارے اسلامی بھائی اکیلے کوشش کر کے اتنے عطیہ جمع کر سکتے ہیں کہ ان کی کوششوں سے ایک مسجد بن جائے گی دنیا میں کہیں, کوئی ایک جامعہ بن جائے گا, کئی علماء بن جائیں گے, اللہ نے چاہا کئی بیرون ملک کے قافلے سفر کر جائیں گے. تو ماشاء اللہ پاپا بھی موجود ہیں, نگران شورا موجود ہیں, تمام اسلامی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آج یہ نیت کریں کہ ہم اپنے عطیہ تو دیں گے ہی دیں گے انشاءاللہ, ہمارے جتنے جاننے والے ہیں کم از کم سب سے دعوت اسلامی کے عطیہ کے لیے بات ضرور کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں ایک مدنی التجا کروں گا تمام مدنی چینل کے ناظرین اور جمع حاضرین سے کہ آپ اپنے موبائل فون جو بھی آپ کے پاس ہیں اس میں جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹ نمبر ہیں ان سب کو مدنی چینل دیکھنے کی ایک ایس ایم ایس کر دیں کہ مدنی چینل دیکھیں اور اس ملک کے فریکوینسی وغیرہ لے کر, تاکہ جتنا مدنی چینل دیکھیں گے اسی قدر انشاءاللہ تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی. آئتا وہ بابا سے عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ کرا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل فرما دیں انشاءاللہ. بابا فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلات و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا, اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, وندر میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں اور سائیوال میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں, دنیا بھر میں افریقی ممالک میں جو جمع ہیں, ساری دنیا میں اس وقت جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت کو محسوس کیا جا رہا ہے وہ ہے مدنی قافلوں میں سفر. آپ تمام اسلامی بھائی جہاں جہاں دنیا بھر میں ہیں اب یہ نیت کریں کہ ہمیں مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنا ہے, کیونکہ ہمیں مدنی قافلوں کے ذریعے ایک ایک محلے ایک ایک علاقے میں جا کر نمازی بنانے ہیں, ان کو سنتوں کا پیکر بنانا ہے. ظاہر ہے وہ صرف بیٹھ کر سوچنے سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ امیر سنت کو سلامتی اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. یہ کچھ ہی عرصے پہلی بات ہے نا, 1981 کی, کہ مدنی کام کا ایک آغاز ہوا اور آج الحمدللہ ہمارے سامنے مدنی کاموں کی پوزیشن ہے. کیونکہ دنیا بھر میں گناہ کے پھیلنے کے ذرائع بہت ہیں, اسپیشلی جو میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کے ذریعے جو گناہ عام ہو رہے ہیں اور بے حیائی, بے پردگی, اریانی, فحاشی, جس طرح کا کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, وہ سارے کے سارے اس کو مطلب سمجھ سکتے ہیں. آج دنیا بھر میں ایک مطلب پیرنٹس ایک پین, ایک درد فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہم نہیں کر پا رہے. ڈیفینیٹ بہت زیادہ اوپر رہ کر میں نہیں کہتا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بگاڑتے ہوں گے, لیکن ماحول نے جو کردار ادا کیا ہے, جہاں جہاں آپ کے بچے جاتے ہیں اس کو آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں سے وہ بچہ کیا سیکھ کر آئے گا. تو اب ظاہر ہے کہ سب کو ہم صرف سوچتے رہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. تو ہمارا کام صرف سوچنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے, ہم کچھ کرنے والے بنے. اب ماشاء اللہ اتنے سارے ساہیوال میں اسلامی بھائی جمع ہے, اتنی بڑی ماشاءاللہ گیدرنگ انہوں نے جمع کی ہے, وندر میں اتنے سارے اسلامی بھائی جمع ہیں, ابھی عبدالحبی بھائی کہہ رہے جناب افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ میں اتنے جمع ہیں, یہاں حاجی امین قافلہ کا فون آ رہا ہے تو وہاں بنگلہ دیش کا پتہ چلتا ہے. جہاں جہاں دنیا بھر میں اسلام بھائی اس وقت اجتماعی طور پر جمع ہے, پاکستان میں کتنی جگہوں پر اسلام بھائی اجتماعی طور پر جمع. ابھی یہاں خود عالمی فیضان مدینہ کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ ہزاروں ہزاروں جو اسلامی بھائی آج نظر آ رہے ہیں جو اسکرین پر بعض جگہوں پر جو جمع ہیں, کیا آپ ذہن نہیں بنا سکتے کہ بس اب ہم دین اسلام کی خدمت کے لیے, نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, اور ہم مطلب کہ 12 مہینے کے قافلوں میں سفر کریں گے, ہم 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, ہم مطلب کہ 12 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, ہم چاند رات سے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. ظاہر ہے کہ آپ اپنے اطراف کے شہر دیکھ لیجیے, آپ اپنے اطراف جس علاقے میں جس محلے میں آپ رہتے ہیں وہ علاقہ وہ محلہ ہی دیکھ لیجیے, آپ کو اس علاقے اور محلے میں مدنی کاموں کی ضرورت اور حاجت کو آپ محسوس کریں گے. ماں باپ پریشان ہیں, پیرنٹس پریشان ہیں کہ ہمارے بچے قرآن کہاں سیکھیں, ہمارے بچے علم دین کہاں سے سیکھیں. صرف آپ کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں, دعوت اسلامی کو جوائن کریں. دعوت اسلامی کو جوائن کرنے کے لیے آپ صرف آگے تو آئیں, جو مدنی کام کرنے کا انداز اس میں آ جائے, اسلامی بھائیوں سے آپ کوآرڈینیشن پیدا کریں, ان سے رابطہ پیدا کریں اور آپ آگے بڑھیں. انشاءاللہ آپ کی یہاں فیضان مدینہ بھی بنیں گے, آپ کے یہاں مساجد, آپ کے یہاں مدارس, آپ کے یہاں بہت کچھ ہوگا, اللہ کا دورہ بڑھے, نیکی کی دعوت ہوگی, آپ کے بچے قرآن سیکھیں گے, عالم بنیں گے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو ہم مدنی چینل پر فیضان مدینہ پہ جو دیکھتے ہیں وہ چیز ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتی, تو ہم مل کر آپ بھی وہاں مل کر کام کریں, انشاءاللہ ہم سب مل کر ہر شہر کے اندر, ہم ہر ملک کے اندر بڑے بڑے فیضان مدینہ قائم کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں مل کر کرنا پڑے گا, ہمیں مل کر کوشش کرنی پڑے گی, ہمیں مدنی عطیات کے ذریعے, ڈونیشن کے ذریعے, اور صرف ڈونیشن نہیں, آپ سیلف پریکٹیکلی طور پر آپ آگے آئیں نا اور کام کریں. ایک کو نمازی بنا دیں, چلیں آپ یہ رہے تھے میں ایک کو نمازی بناؤں گا, میں ایک کو مدنی چینل دیکھنے والا بنا دوں گا, میں ایک کو کسی برائی سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اگر برائی میں مبتلا. یہی تو دعوت اسلامی ہے, اسلام کی دعوت, دعوت اسلامی اسلام کی دعوت دینے والی ایک تنظیم جو نان پولیٹیکل, پیورلی نان پولیٹیکل باڈی ہے, اور ساری دنیا میں مور دین 175 کنٹریز کے اندر جو اپنے میسیجز کو پہنچا چکی ہے الحمدللہ عزوجل, تھرو نیٹ, تھرو چینل, تھرو مدنی قافلہ. تو یہ چل رہے کام, آپ کو چاہیے کہ آپ مدنی کاموں میں رچ بس جائیں, مدنی کاموں میں حصہ لیں اور تن من اور دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہو جائیے. بس اب یہ نیت کرے کہ ہم نے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے, بس یہ جتنے فیضان مدینہ میں نا, بس نیت کرے, ساہیوال لوگ یہاں بیٹھے نیت کریں, ونڈر والے ساؤتھ افریقہ والے جہاں جہاں نیت کریں ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, اپنے آپ کو پیش کریں, خود اپنے اندر یہ جذبہ یہ فیلنگ پیدا کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں, یعنی میں اپنے حصے میں کوئی کام تو لکھوا لوں کہ میں یہ کر کے دنیا سے رخصت ہوں. بہت ضرورت ہے میٹھے ٹائم بھائی دنیا میں مدنی کام ہوگی, بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ تھوڑی قربانی دیں, کچھ قربانی دیں اور سفر کریں, خوب خوب سفر کریں, ملک بیرون ملک. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب. بابا کا فرما, بابا کا فرما, بابا کا فرما مدنی مقصد دین, بابا کا فرما, بابا کا فرما, بابا کا فرما مدنی مقصد دین, بابا کا فرما, بابا کا فرما, بابا کا فرما مدنی مقصد دین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ نمبر 395 کے بارے میں تاثرات. تاثرات تو بہت سارے آتے ہیں, ان میں سے کچھ چھانچی کر کے ان کی نوک پلک سنوار کے پٹیاں وغیرہ چلے جاتی ہیں, ان میں کچھ میں بھی تھوڑا بہت کہیں الفاظ رد و بدل کرنا ہوتا ہے مجھے, تو یہ دل جو ہوتی ہے اس سے جنہوں نے بھیجے ان کی, اور ذرا ہمیں بھی بہت ساری باتیں بعض اوقات اچھی اچھی مل جاتی ہیں. اس میں بلوچستان سے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے. سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے سے قبل بری صحبت کی نحوست کی وجہ سے شراب جیسے مولک نشے کا عادی تھا, جس کے سبب طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا, ساتھ ہی والدین کا بھی نافرمان تھا. الحمدللہ عزوجل والدین کی عزت و احترام کے متعلق مدنی مذاکرے میں مدنی پھول سن کر میں نے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی ہے. ماں باپ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیا ہے, اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بھی داخل ہو گیا ہوں. میں نے نشے کی عادت بد سے جان چھوڑانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے, اپنی توبہ پر قائم رہنے اور مدنی ماحول میں استقامت پانے کی نیت سے میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں. اللہ عز و جل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اگر بلوچستان کے اسلامی بھائی نے 12 ماہ کی نیت لکھ کے بھیج دی ہے, یہ فیضان مدینہ میں جو عالمی مدنی مرکز میں بیٹھے ہیں تو ان کو تو 25 ماہ بلکہ وقف مدینہ ہونا چاہیے. جو کل بلوچستان میں یہ ریلے ہوا تھا نا, شاید انہیں میں سے کوئی ہوگا جنہوں نے یہ لکھا, ان کا نام نہیں لیا, یہ مدنی چینل والوں نے خاص کر کے تاکہ ان کا پردہ رہے. آپ میں سے بھی ہے کوئی 12 ماہ 25 ماہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں؟ ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے 12 ماہ سفر کی؟ ماشاءاللہ. چلیے اگر ہاتھوں ہاتھ نہیں کر پاتے تو یہ نیت کر لیں کہ زندگی میں کم از کم ایک بار 12 ماہ کے لیے ضرور سفر کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ اپنے وندر والے ساہیوال والے آج تو ان کے ہوبی میں نہ آئیے, ان کی تو آج عید ہے, یہ بھی کچھ کرم فرما دیں. بارہ ماہ پچیس ماہ وقف مدینہ ماشاءاللہ. اور چاند رات کو کم از کم تین دن کے لیے تو ہاتھوں ہاتھ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنا, ٹھیک ہے؟ یہاں باب المدینہ فیضان مدینہ میں کون کرے گا؟ چاند رات کو تین دن کے لیے, تین دن, بارہ دن, تیس دن, کم از کم تین دن, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. پاپا فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آج باب المدینہ کی مدنی کابینہ کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہیں, اور جو ملیر ڈرک کالونی میمن گوٹ اور اس کے اطراف کے اسلامی بھائی شامل ہیں, اسی طرح دعوت اسلامی کی مجلس اساسہ جات کے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں, مدنی عطیات باکس کے بھی اسلامی بھائی یہاں ذمہ داران یہاں بھی اور دنیا بھر میں بھی یہ مجلسیں آپ کو سن رہے ہیں, تو یہ بھی نیت پیش کر رہے ہیں. نگران کابینہ بھی موجود ہیں, ان کے اراکین بھی موجود ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ان کی کابینہ سے بھی بارہ دن, تیس دن اور بارہ ماہ کے لیے بھی اسلامی بھائی سفر کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, اگر یہ ساری مجلسیں سفر کر جائے نا, سبحان اللہ, کیا بات ہے یار, انقلاب آ جائے, مالیات اور سفر سیکھ لے, مدنی احتیاط کے ہم نے ذمہ دار اساتذہ جات والے سب سفر کرنا سیکھ لیں نا, تو انقلاب آ جائے, ساری مجلسیں ہماری اللہ کرے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں. وہی ہمارے مولانا اوپر آ کے بیٹھتے نا, ان میں سے بھی کافی تیس دن کے متکفین بھی ہیں, اور یہ انہوں نے پرچی دی ہے کہ الحمدللہ عزوجل اس وقت 63 کم و بیش ہوں گے مدنی سائے بھائی ہو چکے ہیں جو 30 دن کے اعتکاف کے ساتھ ساتھ چاند رات کو 12 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے. مولانا تو ویسے ہی آگے ہوتے ہیں, تو یہ سب کو پیچھے رکھ دیا مولاناؤں نے, تو اب یہ کہ ان مولاناؤں سے تو ٹکر لینی نہیں ہے, لیکن اب مولاناؤں سے ترغیب پانی ہے, اور ان سے زیادہ مدنی قافلوں کے مسافر عوام میں دکھا کر مولاناؤں کو خوش کرنا ہے اپنے کو, ٹھیک ہے نا بابا؟ یہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ملک کے کافی شاخوں سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اور یہ بھی 12 دن کے لیے بھی نیتیں پیش کی ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, سارے سفر کرے چاند رات کو, بس عید گزارنی ہے اس مدنی قافلے میں, سیویاں شیرخور میں بہت کھا لیا گھر میں, اب اپنے یہاں بس کیا مطلب, مدنی قافلے میں جو سکون ملے گا آپ کو انشاءاللہ, رمضان کا غم بھی نصیب ہوا تو تازہ رہے گا, باقی یہاں گھروں میں تو ایسے ماحول ہوتے ہیں آج کل کیا لمان ملافی, یہ تو باتیں کرتے ہو مجھے مزہ نہیں آتا کہ یعنی یوں کہ رمضان کے چلا بھی جائے گا بڑی مشکل سے بڑے انتظار کے بعد, تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے چلا جائے گا, ہائے اللہ اس کا غم سلامت رکھے, اس کی محبت سلامت رکھے. پاپا یہ سائیوال والے مدنی قافلوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں پاپا. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ مرحبا, چاند رات کو سب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. وندر وندر ماشاء اللہ مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہن باب المدینہ, الحمدللہ عز و جل جب سے مدنی چینل ہمارے گھر میں داخل ہوا ہے باہر آ گئی, اس کا سلسلہ مدنی مذاکرہ ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں, جس کو دیکھنے کی برکت سے میرے بچوں کے ابو نے چہرے پر سنت رسول سجا لی ہے, ہم سب گھر والے فرض نماز پابندی سے ادا کرنے والے بن گئے ہیں. اللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس استقامت عنایت فرمائے کہ تمیر اتاری وہاڑی مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے گزشتہ گناہوں سے تائب ہو کر نیک اعمال کرنے اور مدنی کام کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا, مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت ملتی. الحمدللہ چاند رات کو 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہے. اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے. طیب علی گجان والا, مدنی مذاکرہ ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اب نماز باجماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ قضاء عمری کی بھی ترکیب ہوگی. عبید الرحمن باب المدینہ, مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کے برکت سے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر کے میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل آئندہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, اور قضاء عمری کا مصمم ارادہ کیا ہے. اللہ عز و جل خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا نصیب کرے. فرحان خان بہاڑی, مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے زکات کے مسائل سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل اب فرائض و واجبات ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کروں گا. عرفان مرکز الاولیاء, الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آج کے مدنی مذاکرے میں نماز کی اہمیت, زکات کی فرضیت اور دیگر اہم مسائل سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل اب سے فرائض و واجبات کو وقت میں ادا کروں گا. اعجاز اختر خانپور, مدنی مذاکرے میں دلوں کی جلا, روحوں کی تازگی اور نظر و فکر کی پاکیزگی پنہا ہے. اس کو دیکھنے کی برکت سے عبادات, مجاہدات, اخلاقیات, حسن سلوک, صلہ رحمی اور دینی خدمات کو عملی جامہ پہنانے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. الحمدللہ پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر نیت کیے کہ آئندہ فرض نماز با جماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سنتیں اور مستحبات پر بھی عمل کروں گا, سنتیں اور مستحبات ادا کرنے کی کوشش کروں گا. وقاص اٹک, سلسلہ مدنی مذاکرہ کی برکت سے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد غصے پر کنٹرول کروں گا. ساجد خلیجی ملک, سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل زکات فرض ہونے کی صورت میں جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کروں گا. اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے دوسرے سائی بھائیوں کو ترغیب دلا کر ان سے زکات صدقات جمع کر کے دعوت اسلامی کی مالی اور جسمانی خدمت کروں گا. اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی بھائی, نام شہر کا نام کچھ بھی نہیں ہے, بذریعہ مدنی چینل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے معتکفین کی زیارت نصیب ہوئی, میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا ہے. میں نے آخری اشارے میں سنت اعتکاف کی نیت کی ہے. اسلامی بہن مدینۃ الاولیاء, مدنی مذاکرہ بہت پسند آیا. نماز کی اہمیت, زکات کے متعلق ضروری مسائل, حقوق اللہ, حقوق العباد, صلہ رحمی, حسن سلوک کی ضروری معلومات, ماں باپ کو راضی رکھنے کی اہمیت, علاوازی بھی کثیر احکام شریعت سیکھنے کی سعادت ملی. میں نیت کرتی ہوں انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی. آمین. بجاہن نبی الامین. اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہند نگرانی کابینہ کی بھی نیتوں کی کال آئی ہے. ماشاء اللہ. مرحبا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے باپا جان الحمد للہ نقش بندی کابینہ میں بے شمار اسلامی بھائی اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہیں, اور الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی اسلامی بھائی شریک ہیں ان میں سے اکثر اسلامی بھائیوں نے اپنے دروں پر امام کا تاج سجانے کی نیتیں کی اور مدنی خوشیا اپنانے کی نیتیں کی ہیں ماشاء اللہ. اور کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ایک پٹی داڑھی رکھنے کی بھی ماشاء اللہ نیتیں فرمائی ہے, اور الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں ایسے اسلامی بھائی شریک ہیں جنہوں نے تقریباً 13 اسلامی بھائی اس میں ایسے ہیں جنہوں نے جہاں رات کو ہاتھوں ہاتھ ان شاء اللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیتوں کا اظہار کیا ہے. اور ماشاء اللہ بابا ہند نقش بندی کابینہ میں 30 دن کا احتساب بھی الحمد للہ اسلام آباد انت ناگ میں جاری اور ساری ہے. وہاں پر بے شمار اسلامی بھائی ماشاء اللہ بھی شریک ہیں, اور الحمد للہ اس میں سے بھی کئی اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ ان شاء اللہ چاند رات کو مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے ان شاء اللہ. بابا ہم دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مدنی کاموں کو کرنے میں استقامت نصیب فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ. صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مرزا خان ہے اور میں میڈیا سے وابستہ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم رمضان شریف میں روزے رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی کھا پی رہا ہوتا ہے, تو اس وقت ہماری کیفیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اب رمضان میں کوئی ناحق کھا رہا ہے, ایک تو چھوٹا بچہ کھا رہا ہے یا مریض کھا رہا ہے جس کو روزے میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہو, ایسا مریض یا ایسا شیخ فانی. تو اگر کوئی ناحق کھا رہا ہے یعنی کہ وہ جیسے آج کل کھاتے ہیں روزہ نہیں رکھتے, تو اب صبر کے سوا کیا چاہ رہا ہے؟ اب وہ دور تو رہا نہیں کہ پکڑ کے آپ اس کو گرفتار کروا دو اور اس کو سزا ملے, کیونکہ وہ بازار میں سرے عام کھانے پینے والوں کو فقہ کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے اس کو قتل کر دو, لیکن وہ قاضی کرے گا قتل. عام مسلمان کو قانون ہاتھ لینے کی اجازت نہیں ہے. ہو سکے تو اس کو امر بالمعروف کریں, نیکی کے دعوت نے سمجھائے کہ ایک تو روزہ بلا اجازت شرعی اگر چھوڑا ہے تو یہ گناہ, پھر سب کے سامنے اس طرح رمضان کی بے ادبی بے احترامی کرنا یہ دوسرا گناہ. یہاں تک کہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا اس کو بھی حکم ہے کہ غروب آفتاب تک وہ سب کے سامنے کا چھپ کر بھی کھا پی نہیں سکتا, اس کو منع ہے, اجازت نہیں ہے, واجب ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. رمضان کا روزہ ہے تو جو بے باکی سے کھاتے ہیں بہت برے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے کہ چوری اور سینہ زوری. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, دعوت اسلامی کا مدنی باکس ہم نے اپنی دکان پہ رکھا ہوا ہے, اس کی احتیاط کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ماشاء اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا مدنی باکس رکھنا اللہ قبول فرمائے. اس کی احتیاط یہ کہ وہ نظر رکھیں, ورنہ یہ کہ چور جو ہوتا ہے نا اس کی تالا تو کیا ایک تالیا ہے چھوٹی سی, وہ تالا نہیں کھلے گا تو کہیں پورا باکس اٹھا کے چلتا نہ بنے. تو اس کو اسی جگہ پر رکھیں کہ آپ کی نظر میں رہے, کہ نہ کوئی اس میں سے کوئی پیسے نکال سکے نہ پورا باکس اٹھا کے جا سکے. اور صرف خود رکھے یہ نہیں، آپ اطراف کی دکان والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو انفرادی کوشش کے ذریعے اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ بھی عطیات باکس اپنی دکانوں پہ رکھیں. اور یہ ہر ایک کے لیے یہ درخواست میری کی ہوئی ہے، جو پھر یاد دہانی کروا دوں کہ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، کم از کم روزانہ ایک روپیہ تو عطیات باکس میں ڈال دیا کریں، ایک روپیہ کم از کم. چلو روز نہیں ڈالتے تو مہینے کے 30 روپے ڈال دو، ہے نا، ایک روپیہ روز کا عطیات باکس میں ڈالیں گے تو بھی سال کے 365 روپے ہو جائیں گے. اور اگر یہ لاکھوں اسلامی بھائی سائیں بہنیں ایک روپیہ بھی دینا شروع کرے نا تو ہمارا کروڑوں کا چندہ ہو جائے گا. ہے کوئی نیت کرنے والا؟ سبحان اللہ، کم از کم ایک روپیہ، زیادہ کی چھوٹ ہے ڈالنے کی. ارے بلوچستان والے بھی ڈالیں گے، واہ بھائی کیا بات ہے مدینے کی. وہ ساہیوال والے ماشاءاللہ بلوچستان والے بھی روپیہ ڈالیں گے، ساہیوال والے نظر ہی نہیں آ رہے، یہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی ڈالیں گے، ساہیوال کے خصوصی اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، خصوصی بھی ڈالیں گے عمومی بھی ڈالیں گے. خصوصی اسلامی بھائی ہم ان کو بولتے ہیں جو گونگے بیرے ہوتے ہیں، ساہیوال میں خصوصی یعنی گونگے بیرے اسلامی بھائی ہمیں دکھائے جا رہے ہیں. تو اشارے کی زبان میں مبلغ تو خیر وہ عمومی ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے قفل مدینہ کا کورس کیا ہوا ہوتا ہے، وہ سکھاتا ہے اور ان کو یہ بیان وغیرہ کا ان کی زبان میں سمجھاتا ہے. تو آپ کے یہاں اگر گونگے بہرے بچے ہیں تو ان کو بھی دعوت اسلامی کے حوالے کریں، انشاءاللہ یہ بھی اچھے ہو جائیں گے، انشاءاللہ نیک بن جائیں گے. ورنہ یہ جتنا ستاتے ہیں نا یہ نارمل سے بڑھ کر ستاتے ہیں گھروں میں عام طور پہ، ان کی تربیت بہت مشکل ہوتی ہے. دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے گئے، ان کو بھی مطلب ہے نا کہ ان میں کتنے سیٹ ہو گئے. بعض آپ دیکھیں گے ان کے تاثرات کبھی کبھی آتے ہیں کہ باپ رو رو کر بولتا کہ ہم کو اتنا ستاتا تھا، دعوت اسلامی والوں نے اس کو انسان بنا دیا، ہمارے گونگے بچے کو، اور بغیر پیسے کے مفت. تو آپ بھی آ جاؤ اور اپنا گونگا بیٹا تو اس کو بھی لیتے آؤ، انشاءاللہ باپ بیٹے کی دونوں کی تربیت ہوگی مدنی ماحول میں انشاءاللہ. بابا ماشاءاللہ پاکستان میں تو مدنی عطیات بخش جو ہے ہمارے دن بدن ترقی کر رہے ہیں، کابینات میں ذمہ داران مدنی عطیات بخش رکھوا رہے ہیں، اور اس وقت بھی مالیات والے باپا تقریباً 88 مقامات پر بیٹھ کر اجتماعی صورت میں مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں، الحمدللہ دیکھ بھی رہے ہیں باپا ماشاءاللہ. اس میں کشمیر اور باب المدینہ شامل نہیں ہے، اور بیرون ملک میں بھی کافی اسلامی بھائی الحمدللہ سن رہے ہیں باپا. تو ہند والوں کو بھی ترغیب مل جائے، دیگر جہاں جہاں ہمیں اجازت ہے مدنی عطیات بخش کی تو ان کو بھی ترغیب مل جائے آپ کے چند کلمات سے ماشاءاللہ، کہ وہ بھی مدنی عطیات بخش رکھیں جہاں جہاں. جی جی ماشاءاللہ، جہاں جہاں اجازت ہے، کیونکہ ہر ملک میں اجازت نہیں ہے چندہ کرنے کی، جہاں جہاں اجازت ہے تو وہاں عطیات بخش جو ہے وہ ضرور رکھے جائیں، اور ان میں کچھ ڈالا بھی جائے، اور ڈال کے پھر مالیات کو جمع بھی کروایا جائے، اور پائی پائی کا حساب بھی رکھا جائے. تو اللہ کرے کہ وہ جہاں جہاں اجازت ہے وہاں سے یہ ذمہ داران کوئی ایسا خوشخبریاں بھیجے نا کہ ہم نے اتنے لاکھ باکس لگانے کی نیت کر کے، نہیں اتنے لاکھ اچھا بہت زیادہ ہیں، چلو اتنے ہزار بس، تو کوئی نیتیں بھیجیے. اور پھر یہ کہ وہ یہ بھی ہدف بھی کہ کتنے دن میں لگائیں گے. تو رمضان شریف سے بڑھ کر کوئی دن ایسے آتے نہیں پورے سال میں جس میں لوگ جیبوں کو کشادہ کرتے ہیں، کھولتے ہیں جیبیں لوگ خالی کرتے ہیں رمضانوں میں، اس کے علاوہ کم ہاتھ میں آتے ہیں. تو ابھی یہ سیزن ہے عطیات کا، تو مجھے جلدی جلدی بھیجیں کہ کتنے کتنے بکس آپ لگائیں گے اور کتنے کتنے دن میں. تو پاکستان والے بھی یہ بھلے بولتے ہیں کہ آپ نے بولا کہ بہت ہو گئے ہیں سب سلامت ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. اب بھی میرا گمان ہے کہ ابھی اس پر بھی بہت کام کرنا ہے ہمیں، اور اب بھی لاکھوں دکانیں جو ہیں یہ یقیناً عطیات بکس سے خالی ہی ہوں گی, ان میں بھی لگانے ہیں. تو ابھی مزید ایکٹیو ہو جائیں اور خوب خوب خوب عطیات بکس جو ہیں وہ عام کریں, اپنے گھروں میں بھی لگائیں. میں نے بھی الحمدللہ اپنے گھر میں لگایا, کتاب گھر جس کو ہم بولتے ہیں اس میں لگایا, ایک بکس میرے اپنے یہاں کے فضان مدین مکتب میں بھی لگایا, مکتب بھی لگائے. بھلے اپنے جیب سے ڈالتے رہے, کبھی مہمان آئے گا تو وہ ڈال دے گا, دوست ملنے آئے گا تو بکس دیکھ کر انشاءاللہ وہ ڈال دے گا, امی ڈال دے گی, ابو ڈال دیں گے. اب لگائیں بکس, ایک روپیہ اتنا بوجھ بھی نہیں پڑے گا. یہ ایک روپیہ تو ایک ہی روپیہ نہیں ہے, یہ تو کم از کم ہے, ورنہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو ہم نے احتیاط کا باکس دکان پہ رکھا ہے اپنی, اس کے اندر صدقے کے پیسے بھی ڈال سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے بورڈ اپنا باکس رکھا ہے احتیاط کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اس کو جلدی جلدی بھر دیا کرے, بھر کے جمع بھی کروا دیا کرے. صدقے اصل زکات کو بھی صدقہ بولتے ہیں, اور آپ اگر روز کا ایک روپیہ یا جو بھی ڈالتے وہ بھی صدقہ ہی کہلاتا ہے. صدقہ واجبہ ہوتے ہیں, صدقہ نافلہ ہوتے ہیں. تو یہ جو میں بولتا ہوں ایک روپیہ ڈالو کم از کم, یہ بھی صدقہ ہی ہے. تو یہ وہ صدقہ جو جس کو صدقہ نافلہ بولیں گے, نفلی صدقہ. تو اس بوکس میں صرف نفلی صدقے ڈالنے ہیں, زکات فطرہ نہیں ڈالنا. یہ ڈائریکٹ آپ جمع کروائیں, یا جو اپنے بینکوں میں جمع کرنے کے جو اپنے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ چلائے جاتے ہیں چینل مدنی چینل پر, تو اس میں جمع کروائیں, یا ذمہ دار کو پہنچائیں. آپ کے جو یا ذمہ داران ہو دعوت اسلامی ہے, عطیات بکس میں صرف صدقہ نافلی ڈالا کریں, جس کو شاید ڈونیشن بولتے ہیں, ڈونیشن میں مطلق عطیات کو بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نیچے سے بھی سوال ہے بابا. جی آجی امین. جی اللہ مجھے گناہ بخشے دے. لا الہ الا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افضال حسین اتاری ہے, میرا تعلق کوئٹہ سے. بابا جی میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات جب ہمارا نقصان ہو جائے, کوئی چیز چوری ہو جائے یا گم ہو جائے, تو ہم کہتے ہیں کہ چلو صدقہ نکل گیا یا خیرات نکل گئی, یہ تو تقدیر میں لکھا ہی تھا. تو اس حوالے میں ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا. سر زکات تو ادا نہیں ہوتی اس طرح, لیکن نفلی صدقہ چلا گیا. جی صبر کے الفاظ ہیں یہ, حکم تو کیا لگے گا سر. یہ اس طرح کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں, ورنہ زکات ہے تو وہ ادا نہیں ہوگی کہ بھائی چوری ہو گیا تو چلو ہم زکات کی نیت کر لیتے ہیں. تو اس طرح زکات اگر کسی پہ فرض ہے وہ فرض ہی رہے گی, ورنہ یہ کہ یہ کہنا کہ وہ صدقہ چلا گیا, جان کا صدقہ چلا گیا, مال کا صدقہ چلا گیا, تو یہ کہنے پر کوئی شرعی گرفت بھی نہیں ہے, نہ یہ کوئی شرعی طور پر کوئی ایسا کہیں پڑا ہے کہ بھائی یوں کہنے میں کوئی فضائل ہیں, ایسا بھی نہیں پتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. جی آجی امین. یہ صدقہ نکل گیا بولتے ہوں گے, کیس بھی کرتے ہوں گے, ہاں سب کرتے ہوں گے, بڑا مال لے گیا ہوگا تو چور. اور دینے آیا تو لے بھی لیتے ہوں گے. مدینہ. پاپا ایک اسلامی بھائی کا سوال اس طرح سے تھا کہ جس اسلامی بھائی پر قضا نمازیں ہوں تو کیا وہ تراوی کی نماز ادا کرے گا؟ تراوی کی نماز ادا کرے گا سنت الموقع دا. اس کا وقت متعین ہے نا, اس کے بعد تو رات نکل گئی صبح صادق ہو گئی, اب تراوی تو قضا بھی نہیں ہے نا, اس کی فوت ہو گئی اب گئی, تو سنت الموقع دا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں اصغر علی عطاری باپا جانی کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ باپا جانی, یہ ہمارے گوشت فروش اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں, پاٹے کا گوشت یعنی بھینس کے بچوں کا گوشت کاٹ کر اس کی دم اتار کر بچڑے کی دم چڑھا دیتے ہیں, تو باپا جانی ایسا کرنا کیسا؟ یہ کون کرتی کیا کیا ہے؟ کل میں نے بتایا, دوپہر کو بتایا تھا, ناراض ہو جاتے ہیں یار, ناراض ہو جاتے تو یہ خود کیا کرتے, دموں کی دمیں بدل کر دیتے ہیں, یہ خالی دم نہیں چڑھاتے. یہ جس جانور کا اس نے نام لیا نا, میں نے بولا نا میں اس فیلڈ کو بہت جانتا ہوں میں. یہ بھی بیچارہ نئی نسل کا ہے جس نے سوال کیا اسلامی بھائی نے, اس کو بھی شاید پورا پتا نہیں ہوگا. یہ پاڈا, یہ پاڈے کو پاڈیا بولتے ہیں, ایک بہت چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا ساؤ دودھ پیتا بھینس کا, کبھی یہ ہوتا ہے نر یہ دودھ تو دیتا نہیں ہے, نہ دودھ دیتا ہے نہ بچہ جنتا ہے, تو اس کو کھلانا پڑتا ہے, اس کو یہ گوشت فروشوں کے ہاتھ یہ باڑوں والے بیچ مرتے ہیں, اس کو بس ذبح کیا جاتا ہے. ذبح کرنا اس کا حلال, اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے. تو اب یہ کہ یہ اس کو یہ خاص کر اس کی جو چانپیں ہیں نا, یہ چانپیں بیچنے والے جو ہے نا, یہ کیونکہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, یہ بکرے کی چانپوں میں اس کو چلاتے ہیں, شاید اس کو بھی پتا نہ ہو, یہ دھوکہ ہے. تو بکرے کی چانپیں, بکرا کہہ کر اس کی چانپیں چلانا, اب ظاہر بیچا اور جس ہوٹل والے کو بیچا اس کو پتا ہے کہ یہ بکرا نہیں ہے بلکہ یہ پاڈا ہے, تو یہ بیچنے والا گناہگار نہیں ہوگا, لیکن ہوٹل والا بہرحال وہ حرام کا مرتکب ہے اگر یہ کہہ کر بیچتا ہے کہ یہ بکرے کی چانپیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ دم لگانا اس کی پاڈے وہ بچڑے کی, یہ بھی سراسر دھوکا ہے اور یہ بھی گناہ ہے. یہ پاڈے کا گوشت جو ہے نا, چھوٹے پاڈے کا پاڈیا, اس کا گوشت پہچانا جاتا ہے, اس میں چربی نام کو نہیں ہوتی, اس کی جو نلی میں گودا ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے, خون ہوتا ہے, خون کی طرح ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہوتا, خون کی طرح ہوتا ہے اور پک کے کالا ہو جاتا ہے, ہڈیاں بالکل نرم ہوتی ہیں اس کی. یہ کھانا جائز بیچنا جائز, اب قانونی جرم ہے شاید, شاید ہاں ہمارے ملک میں اگر قانونی جرم ہے تو پھر بیچنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ اس پر وہ چھاپے اور پڑتے دیکھے میں نے, تو میں نے 6 مہینے کی عمر تھی میری آدھے سال کی, تو جب سے تو ہمارا گھر جو تھا نا وہ گو گلی اولڈ ٹاؤن بابل مدینہ, تو نیچے گوشت کی دکانیں تھی, تو وہ جب سے آنکھ کھولی میں نے گوشت کی دکانیں دیکھی, یہاں یہ سب ہوتا تھا, تو وہ چھاپے بھی پڑتے تھے اور یہ سننے میں آتا تھا کہ یہ گوشت بیچنا یہ قانونی جرم ہے, اب خدا بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے اور کئی دھوکے کرتے ہیں, ہڈی جو عرف ہے جس کا, اس کے علاوہ کی ہڈی بھی وزن میں چلاتے ہیں, جو چلاتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں وہ مجرم. اچھا وہ پاڈا ایک تو ہوتا ہے نا پاڈیا, دوسرا پاڈا, یہ ایک ہوتا ہے پاڈے سے بڑا وہ کہلاتا ہے کٹا, بھینس کا جوان بیٹا یہ کٹا کہلاتا ہے, تو یہ کٹے کے گوشت پر اسی طرح وہ بیل کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ بچڑا کہلاتا ہے. تو بچڑے اور کٹے کی ران پر یہ بعض گناہوں بھری ذہنیت والے گوشت فروش چھوٹی سی بچیا کے جو اتنے اتنے تھن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تھن یہ اس کا چمڑا رکھ دیتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی بچیا کا گوشت ہے جو لذیذ بھی ہوتا ہے اور قیمتی ہوتا ہے اور لوگ جلدی خریدتے ہیں. یہ دھوکہ یہ دھوکے کے ان کے کئی انداز ہیں. باسی گوشت کو بڑی ترکیب سے وہ چلاتے ہیں کتنا ہی پرانا گوشت ہو گیا ان کو چلانا آتا ہے ان کا اوپر سے وہ کچھ تے اتار دیں گے اور ایسا کچھ ترکیب بنا لیتے ہیں کہ اتنی سمجھ نہیں پڑتی آدمی کو. باسی پرانی کلیجی ہوگی تو اس پر وہ دل کا خون یوں نچوڑ کے اس پر یہ خون آلود کر دیتے ہیں اور یوں لوگ سمجھتے تازہ کلیجی ہے بڑے شوق سے لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ایسا میرے گوشت فروش اسلامی بھائیو اگر ایسا کرتے ہو تو اس سے بھی توبہ کر لو. رمضان کا مہینہ ہے اللہ روزی دینے والا ہے حلال روزی کی ترکیب فرمائے. دھوکہ دے کر آپ کتنا آخر کھاؤ گے اتنا ہی کھاؤ گے جتنا آپ کا پیٹ ہے اتنا ہی پہنو گے جتنا آپ کا تن ہے باقی بال بچے مرو گے تو وارث قبضہ کریں گے آپ پھنس جاؤ گے. اس لیے سچی توبہ کر لیں اور یہ دھوکہ اور ملاوٹ اور یہ جتنے بھی لوگ کرتے ہیں خالی یہ گوشت فروشی نہیں کرتے جتنے بھی سلسلے ہیں نا کاروبار کے ان میں اگر کہیں نا کہ اکثر تو بھی مبالغہ نہیں ہوگا اکثریت دھوکہ کرتی ہے لیکن ہر فرد نہیں کرتا نہ ہر گوشت فروش کرتا ہے دھوکہ اکثریت اس میں مبتلا ہوتی ہے دیکھی جاتی ہے اور یہ طرح طرح کے انداز جو ہیں یہ دھوکے کے کرتے ہیں. ان سے ایک بکرا بھی آپ کٹوا لو نا یہ بکرا کاٹنے میں کیا کریں گے یہ بکرا کاٹتے وقت چھچڑے نکالیں گے چھچڑوں کے ساتھ یہ بوٹی کی تہیں نکال لیں گے چربیاں نکال لیں گے اور یہ اپنے پاس ڈھیر کریں گے. پھر یہ ڈھیر کرنے کے بعد اگر تھوڑے شریف ہوئے آدھے ادھے بدماش ہوئے تو یہ آپ سے اجازت یہ بولیں گے اس کا کیا کرنا تھا آپ بولو گے چھچڑے ہم کیا کریں گے یار پھینک دو اس کو تو یہ اپنی ٹوکری میں ڈال دیں گے. آپ کو یوں لگے گا کہ بڑا شریف آدمی ہے حالانکہ یہ بہت سیاہ بدماش ہے یہ اپنے یعنی یہ بڑا شیطان کے دھوکے میں کہ یہ سمجھا میں اجازت سے دے جا رہا ہوں یہ دھوکہ دے رہا ہے. یہ چھچڑے نہیں ہوتے اس میں بوٹیاں ہوتی ہیں بوٹی کی وہ پیٹ کی جھلیاں بوٹیاں سب کھائی جاتی ہیں اس کو یہ پھر جا کر الگ الگ کرتے ہیں مزید صاف کر کے بوٹیاں نکال کر یہ اس کو بیچتے ہیں نرم ہڈیاں نکال لیں گے آپ کی پائے بنائیں گے تو پائے کی کھر جو ہیں یہ آپ موقع کی مناسبت سے پھینک دیے پھینکنے کی ہڈی ہے آپ سمجھیں گے ہڈی ہے یہ دھوکہ دیا اتنا لیکن عرف ہی کھاتے ہیں ہمارے یہاں تو اس کو بھی ترکیب سے یہ ہڈیاں کچرا یہ جیسے آپ کو صفائی کر کے دے صفائی نہیں کر رہا آپ نے دیکھا ہوگا سونے سونار کی دکانوں کے باہر صفائی کر رہے ہوتے ہیں جھاڑو لے کر وہ برش لے کر صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں سونار کی دکان پر آپ سمجھیں گے بڑے اچھے لوگ ہیں تنخواہ بھی نہیں دیتے اسی بڑھیا رسی صاف یہ باریک باریک یہ مٹیاں صاف کر رہے ہیں یہ صفائی نہیں کر رہے ہوتے یہ اس میں سے سونا نکالتے ہیں سونے کے باریک ذرات جو اڑ جاتے ہیں وہ اس میں سے نکالتے نہ اس کو میں دھوکا بولوں گا نہ اس کو میں ناجائز بولوں گا اس لیے کہ یہ وہ کام ہے ذرات چننے کا کہ اس میں محنت کرتے ہی ہیں دکاندار دیکھ بھی رہا ہوتا ہے تو یہ یعنی یہ اس کا عرف ہے کہ یہ لوگ لے جاتے ہیں عوام گلیوں میں سے یہ جن کا فیلڈ ہوتا ہے تو یہ تو گناہ نہیں ہے نہیں تو ہے کرتے ہی لوگ پھر اس میں نکالتے ہیں سونا نکلتا ہے اور خود دکاندار بھی یہ ترکیبیں بنا لیتے ہیں صفائی کی اور یہ مٹی حاصل کر لیتے ہیں. یہ سب نوی نوی باتیں ہیں یہ نئی باتیں پتہ چلی ہوگی ایسا نہیں کہ یہ جھاڑو واڑو لے کر کل سے سون کی مارکیٹ میں رش لگ جائے گا نہ جھاڑو نہیں ملے گی نہ برش لے جاؤ برش یہ برش بھی لے لیں گے رش بھی لگ جائے گا وہ جو روزانہ دے رہے ہوتے نا لگتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی بابا وہ فٹ پاتے صاف ہو گئے ہوں گے. بڑا بڑا برش چاہیے, اور جو اس کام میں ماہر ہے نا وہ آپ کو گلی میں بھی نہیں گھسنے دیں گے. ان کے بالکل آپس میں ان کی یونینیں بنی ہوں گی, ان کے علاقے تقسیم ہوں گے کہ دیکھ یہ میری دکان ہے خبردار اگر تو آیا ہے تو, یہ ان کو کہاں جانے دیں گے. سب ہر جگہ آپ کو پتا ہے کہ ترکیبیں مضبوط ہوتی ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. بلکہ بھکاری جو بھیک مانگے نا ان کے بھی علاقے تقسیم ہوں گے, دوسرا بھکاری اس علاقے میں بھیک نہیں مانگ سکتا, مارا ماری کرتے ہوں گے. بہرحال یہ کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے, دھوکہ حرام ہے, غیر مسلم کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. اپنا کردار ستھرا کریں تاکہ غیر مسلم آپ کو دیکھ کر اسلام کے دامن میں آئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حیدرآباد بورڈ آفس میں ملازم ہوں ایز اے جونیئر کلارک. نام میرا عبدالرحیم ہے. میں جناب حضرت صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ چشمہ لگا کے نماز پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے, لہذا اس کے بارے میں مجھے بتایا جائے. سجدے میں ناک کی ہڈی, بعض لوگ یہ اوپر والی ہڈی سمجھتے ہیں آنکھ کے جو قریب ہے, یہ ضروری نہیں ہے. یہ ناک کی نوک کو زور سے دبائیں گے تو آٹومیٹک ہڈی دب جائے گی. تو ناک کی ہڈی سجدے میں لگانا نہ جمانا, یہ ناک کی ہڈی لگ جائے, خالی نوک ہلکی سی چھوڑ دی تو نہیں, ناک کی ہڈی سجدے میں یہ لگانا واجب. اور پیشانی جمانا یہ سجدے کی حقیقت, پیشانی بھی اگر پولی پولی ہلکی سی چھوڑ دی تو نماز نہیں ہوتی. تو اگر چشمہ ایسا ہے کہ ناک کی ہڈی بھی لگ جاتی ہے پیشانی بھی جم جاتی ہے تو چشمہ پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی والی وسلم نقیبت کے خلاف جائیں نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے محبت کے بچے کفل مدینہ انشاء اللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر سر پہ اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ شیطان کے خلاف جان جان مسجد پر تحریک انشاء اللہ. پہلے تولو پہلے تولو پہلے تولو ایک چپ چپ ایک چپ ایک چپ صلو علی النبی. بابا ایسی جگہ جی بابا بولو بولو بولو مائے کفل مدینہ یاد دلا دوں یار, ابھی وہ بےچاروں کو تھکن بھی لگی ہوگی, کئی تو گھر سو چکے ہیں. تو مائے کفل مدینہ رکھنا ہے نا جاری, پیٹ کا آنکھوں کا اور زبان کا, ٹھیک ہے نا, اس میں پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے. وہ یہ ارشاد فرمائیے, اس طرح کے ایس ایم ایس بھی آیا ہے کہ ایسی جگہ نوکری جہاں عشاء کی تو وقت ملتا ہے عشاء کی نماز پڑھ لیں, لیکن وہ اپنے تراوی کا وقت نہیں ملتا. تراوی کا بالکل وقت نہیں ملتا, ایسا ارشاد نہ ہو. حالانکہ پڑھنے کا وقت نہیں رہتا ہوگا بعض اوقات بابا, ایسا ہوتا ہے کہ عوام کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ بابا تراوی کا وقت ہے کب تک. اگر تراوی کا وقت عشاء فرما دے تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تراوی کا وقت یہ کہ عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے, ساری کا وقت ختم ہونے تک ہے. تو ساری رات میں جب بھی ملے اپنی دکان میں اپنے کارخانے میں انڈسٹری میں جہاں بھی کام کرتے ہیں اگر رات پالی بھی ہے تو اس میں وقت نکال کر تراویح جو ہے پڑھ لیں. جماعت شرط بھی نہیں ہے, سنت موقعہ علی الکفایہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد رضا تاری پنجاب سراگلا ہل سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان عرض ہے کہ جس کو تراویح کی دعا نہ آتی ہو وہ اس کی جگہ کیا پڑھے؟ تراویح کی دعا چار رکعتوں کے بعد جو پڑھی جاتی ہے تو وہ نہ آتی ہو تو درشی پڑھ لیں, کچھ بھی پڑھ لیں, نہ پڑھیں تب بھی کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. دراصل تراویح جو بنی ہے ترویح سے, تو اب وہ جو بیچنا جو ہے نا یہ تو اس کی سنت تو کہیں دیکھی نہیں ہے کہ کوئی ادا کرتا ہو. جتنی چار رکعت پڑھنے میں جتنی دیر لگی نا اتنی دیر چار رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے. اصل یہ ہے ترویح. اتنا تو ہم رکھیں گے تو فیضان مدینہ بھی خالی ہو جائے گا, یہاں بھی نہیں کر سکتے. آج کل ہے نہیں اس کا معمول ہی نہیں ہے کہیں, بلکہ یہاں تو تروجا میں آتا ہوں بھاگم بھاگ ہوتی ہے, 20 منٹ میں کا ختم ہوتی ہے اور 25 منٹ میں کا ختم ہوتی ہے. یہ دیکھ کر وہ رسم تراویح صحیح ایک تعداد جو گزارا کرتی ہے, قرآن بھی صحیح نہیں پڑتی. ایسے صورت میں اگر چار رکعتوں جتنا اگر اپنے بیٹھنا شروع کرے خود اپنے بھی بس اتنا حوصلہ نہیں ہے. بہرحال یہ کہ وہ اصل جو بات ہے وہ میں نے عرض کری ترویح. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امجد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بڑی پیسٹ کی بڑی میں نے منجر استعمال کی لیکن میرے دانتوں میں جب میں سو رہا میں نا خون نہیں رکتا, دانتوں میں خون آتا ہے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے؟ اچھا اس کا آپ جواب دے دیں. دانتوں میں خون آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر خون کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہوا اترتا ہوا تب جا کے روزہ ٹوٹتا ہے. حلق میں خون کا ٹیسٹ محسوس نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک دم آپ پھونک دیا کریں اس کو. سرخ ہونے پر بھی ٹوٹتا نہیں ہے نا جب تک حلق سے نیچے نہ اترے, جب تک حلق سے نیچے نہ اترے ٹوٹتا نہیں روزہ. سوتے میں بھی اگر خون اتر گیا تو ٹوٹے گا نا روزہ. تو یہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت علاج کیا جاتا نہیں ہے. اس کا جو دانتوں میں خون کا علاج ہے نا بہت سستا ہے مگر تھوڑا نفس پر گرا ہے. سستا بہت ہے, سستا بہت ہے, یعنی کہ یوں سمجھو کہ جس طرح علاج پر پیسے دینے پڑتے نا مگر اس علاج میں پیسے بچانے پڑیں گے. اور اس کا تجربہ مجھے بھی ہے پیسے بچانے کا, اور وہ یہ ہے کہ پیٹ کا قفل مدینہ لگا لیں. میرے دانت میں بھی بہت خون آتا تھا, مسواک کی سنت سے محروم ہوں, مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا علاج پیسے بچانے میں. تو اسکیلنگ اور ڈاکٹروں کے مسائل اور اس سب میں بھی اس سے گزرا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا. تو ٹارٹر نکالتے تھے اور آنکڑوں سے اور تکلیف ہوتی تھی, اور لیکن الحمدللہ جو پیٹ کے قفل مدینہ کا ذہن بنا, کھانے پینے میں پرہیزی کی ترکیب ہوئی تو یقین آیا کہ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. تو اگر آپ کھانے پینے میں اعتدال برتیں گے, بھوک سے خواہش سے کم کھائیں گے, پھر اگر ایسا نہیں کہ جیسے بعض صاحب آدھی روٹی تو کھاتے ہوں گے افطار میں، آدھی روٹی جتنے چاول کھاتے ہوں گے، میں بیچ میں شاید کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہوں، تو یوں کسر پوری نکال دی، اب ذرا تھوڑا سا کھا لیا کہ جو مطلب یعنی کہ پھل کھا لیا مثلا ایسی چیز کھا لی وہ دوسری بات ہے، لیکن وہ ہیوی چیزیں ہم جو کھاتے ہیں نا تلی ہوئی چیزیں اور اس طرح کی، تو پھر وہ آدھی روٹی کیا بچائے گی اس کو، تو یہ اگر کھانے پینے میں احتیاط کریں، تلی ہوئی چیزوں سے جان چھوڑائیں یا کم سے کم کھائیں، ایک آدھ پیس کبھی کبھار کھا لیا، اسی طرح بھوک سے کم کھائیں اور وقت ہی پر کھائیں، بیچ میں ریفریشمنٹ کے نام پر وہ اپنی صحت کا کنڈا نہ کریں، یہ فریش نہیں کرتا، ریفریش نئے سرے سے فریش نہیں کرتا بلکہ اور برباد کرتا ہے، بعض ریفریشمنٹ ایسے ہوتے ہیں، پھل نہیں، پھل کھایا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا، پھل کون کھاتا ہے، یہ مطلب آلو والے سموسے اور یہ ہوٹلوں کے پیٹیز اور یہ اپنے بیکری آئٹمس اور یہ سب تباہ کاریاں ہیں، تباہ کن چیزیں برباد کرتی ہیں صحت کو، یہ ریفریشمنٹ اس کا نام ہے، اور اگر یہ ریفریشمنٹ میں پھل بھی رکھتے ہیں، پھل عام طور پہ لوگ کم ہی کھاتے ہیں، بس یہ چیزیں کھاتے ہیں اپنے آپ کو صحت خراب کرنے والی، تو انشاءاللہ آپ یہ ریزیاں کریں گے نا جس طرح میں نے عرض کی، پیٹ کا قفل مدینہ اس کا باب پورا یہ فیضان سنت میں موجود ہے، اس کو پڑھ لیں، وزن کم کرنے کا طریقہ یہ رسالہ پڑھ لیں، ہو سکتا ہے وزن بھی آپ کا بڑا ہوا ہو، تو یہ رسالہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا خون بند ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ، مسواک کی بھی سنت ملے گی اور بہت فوائد ہوں گے، پیٹ کا قفل مدینہ میں ہزاروں فوائد ملیں گے دنیا اور آخرت کے انشاءاللہ عز و جل، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، آج ساہیوال والے بھی جمع ہیں اسماعیل بھائی، اور یہ ابھی مجھے چٹھی ملی کہ ساہیوال کے عمران فریدی جو دور حدیث کے طالب علم تھے جامعت المدینہ کے، ان کا بیچاروں کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، تو ساہیوال کی مناسبت سے میں ان کے عزیزوں سے تعزیت کرتا ہوں، مجھے پتہ یہ بھی چلا، اور مرحوم کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، جوان بچے کی موت یہ تو ماں باپ اس کا صدمہ سمجھتے ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے، ان کے ابو یا بڑے بھائی وغیرہ ہوں تو میں درخواست کروں گا کہ ایصال ثواب کے لیے مرحوم کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، رمضان شریف میں بھی مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، رمضان میں ثواب بھی زیادہ ملے گا، رمضان میں سفر کر لیں، چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ سفر کر لیں، اور بھی ایصال ثواب کی صورتیں نکالیں، اگر مرحوم کے عزیز ہیں تو وہ ہاتھوں ہاتھ نیت کا اظہار فرما دیں، اور بھی عزیز جو بھی ہوں، مرحوم کے لیے ایک طالب علم تھا، طالب علم کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، اور وہ بھی بےچارا دور حدیث میں جا کر وہ دستار بندی سے بےچارا محروم ہو کر دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں واکنڈ سے سید بکار حسین قاضی، میرے علیہ وسلم سے سوال یہ ہے کہ دجال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روزی یعنی رزق وغیرہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور موت وغیرہ، تو اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ یہ کس طرح سے اس کے ہاتھ میں ہوگا، یہ تو دجال کا ہی نہیں، اصل تو جو کچھ مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہے، پھانسی کر بھی تو پھانسی کا پھندا دے کر بظاہر ماری دیتا ہے نا بندہ, اسی طرح فائرنگ کر کے بھی تو لوگ ماری دیتے ہیں نا. حقیقت میں تو موت دینے والا اللہ, اور اللہ نے فرشتوں کو یہ کام سونپا, فرشتہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی روح قبض کرتا ہے. تو جس کی موت آ گئی ہوگی دجال, اسی کو بس اس کے ہاتھ لکھی ہوگی موت, تو وہ مارے گا. یعنی وہ تو مختلف شعبتیں دکھائے گا نا, وہ جنت بھی بنائے گا اپنے ذوم فاسد میں, اور جہنم بھی بنائے گا اپنے باطل خیال میں. تو جو اس پر ایمان لائے گا اس کو یہ اپنی جنت میں ڈالے گا, تو دوزخ کا کام دے گی, عذاب میں پھنسے گا وہ, اور اپنی دوزخ میں ڈالے گا ان مسلمانوں کو جو اس کو ٹھکرا دیں گے, ان کے لیے وہ جنت کا باغ بنے گی. سبزے اگاتے دکھائے گا وہ, سب شعبتیں ہوں گے, میہ برسائے گا. تو یہ سب اس کے شعبتیں جو جادوگر دکھاتے ہیں نا, اس طرح کے ہوں گے, اس کی اصل حقیقت نہیں ہوگی. تو اگر یہ کسی کو قتل کر دے تو قتل تو ایک دوسرے کو اب بھی کر رہے ہیں لوگ, حقیقت میں جو موت دینے والا وہ اللہ ہے. جس کا وقت پورا ہوا جس انداز میں جس کی جس طرح موت لکھی ہوئی ہے اس کو آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میں عبدالرحمان افطاری سعودی عرب سے بول رہا ہوں. میں آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھ کے مسلمان ہوا ہوں, نیا مسلم ہوں. پیارے پاپا جان, آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. ہم مدنی چینل دیکھ کے, ہم دو آدمی نیپالی مسلمان ہوئے, مدنی چینل کو دن دکھنی رات چکنی فرمائے. ماشاء اللہ. اذكر الله الله الله جل جلاله عما نماله ما شاء الله. تو آپ کو دونوں کو مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو اور آپ کے صدقے ہم سب کو ایمان پر استقامت بخشے, اور ایمان ہی پر ہم دنیا سے رخصت ہوں. اللہ کرے کہ آپ کے گھر کے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے دیگر افراد کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو دیکھیں مدنی چینل کتنا مفید ہے, آپ یار گھر گھر اس کو جاری کراؤ, غیر مسلموں کو بھی دعوت دو کہ دیکھو, کچھ اپنا لو نا یار, اپنا ہدف لو نا. اب جتنے سن رہے ہیں وہی لے لیں کہ آپ کتنوں کو مدنی چینل جاری کروائیں گے. وہ سو کیا نہیں ہوتا مدنی چینل, پتہ بھی نہیں ہوتا, ذہن نہیں ہوتا, نام سنا ہوتا تو بھی نہیں دیکھتے. اب رمضان میں تو ویسے مدنی چینل دیکھنے والے بہت دیکھتے ہیں. تو آپ کوئی ہدف لوگ کتنوں کو وہ ایس ایم ایس کریں, موبائل صحیح استعمال کریں, سب کو دعوت دیں کہ مدنی چینل دیکھو, مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. تو انشاءاللہ اس طرح مدنی چینل دیکھنے والوں کی تقدیروں میں بھی مدنی انقلاب برپا ہوں گے. اس کے فوائد, اس کے مدنی بارے آپ سنتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ذہن بنا لیا کہ آپ کو مدنی چینل کی دعوتیں دیتے رہنا ہے, یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضانت سنت صفحہ 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وہ 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.